Radio 1. Het NOS-journaal. Werkgevers wilden afspraken maken over een algemene loonsverhoging. Werkgeversorganisaties hebben bij het kabinet en de vakbonden het voorstel op tafel gelegd om iedereen die onder een cao valt 5% meer loon te geven. Daarover schrijft de Telegraaf. Voorwaarde was wel dat de belastingen voor werkgevers dan niet verhoogd zouden worden. Het Rode Kruis heeft in Nederland 1000 extra vrijwilligers nodig. De huidige 15.000 vrijwilligers zijn er te weinig. Het Rode Kruis heeft onder meer extra mensen nodig om dit najaar te helpen bij de nieuwe vaccinatieronde tegen corona en bij opvangplekken voor de asielzoekers. Siewert van Linde en zijn compagnons hadden al vroeg de intentie om miljoenen te verdienen aan de mondkapjesdeal. Dat blijkt uit opnames waarvan de Volkskrant de tekst in handen heeft. Van Linde beloofde publiekelijk de mondkapjes die hij kon regelen zonder vergoeding beschikbaar te stellen. Maar achter de schermen sprak hij met zijn compagnons over die shit naar Nederland halen en miljonair worden. En het voorstel van minister De Jonge om in gemeenten de helft van de huizen te kunnen reserveren voor eigen inwoners gaat coalitiepartner VVD te ver. De partij vindt dat koophuizen aan iedereen verkocht moeten kunnen worden. Dankzij het wetsvoorstel van De Jonge kunnen gemeenten de helft van de huurwoningen en goedkopere koophuizen toewijzen aan mensen die al in de gemeente wonen. Het weer dan in het zuiden. Regen, die trekt vanmiddag langzaam weg. En dan breekt vanuit het noordwesten de zon soms door. Het wordt vandaag 16 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie met nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een ongeluk op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Zaltbommel. Vanaf Sint-Michielsgestel rijdt het langzaam over 13 kilometer met 40 minuten vertraging. Want bij Zaltbommel is de linkerrijstrook dicht. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ippenburg. En op de A27 rijdt het langzaam vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen nog 13 kilometer file met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moeten we alles op alles zetten om de druk op jongeren te verminderen? Of moeten we ze helpen beter ermee om te leren gaan? 6,7 geven Nederlandse tienermeisjes hun leven. Ook jongens ervaren meer emotionele problemen dan 4 jaar geleden. Blijkt allemaal uit onderzoek van onder meer het SCP. En dat is deels, denken zij, aan de coronapandemie te wijten. Maar de druk die vooral meisjes op school ervaren, dat leidt tot psychische en fysieke klachten. En daarom is vandaag de stelling: we moeten ervoor zorgen dat de druk op jongeren omlaag gaat. Spraakmaker vandaag is schrijver en filmjournalist Dana Linsen. Dana, goedemorgen. Goedemorgen. Jij geeft les op verschillende hogescholen. Ook nog, ja. Jij ziet dit ook? Ik zie dit ook en ik zie dit eigenlijk al een paar jaar. Dat jonge mensen die dan net van de middelbare school afkomen, jongvolwassenen, dus enigszins tussen die puberteit en die volwassenheid in, veel druk ervaren. Ik weet niet alleen of dat door de coronapandemie komt, dus of wel een iets langer gaande trend is. Ja, of dat het verergerd is door corona. Want dat zeggen de onderzoekers. Alles in ook. De maatschappij is verergerd door corona, want dat heeft gewoon heel veel aan het licht gebracht. Of dat nou gaat over hoe we onze psychische welbevinden is, of ons sociale welbevinden, mm-hmm. of ons gevoel van gemeenschap en alleszins. Ja. Dus dat is vast en zeker een accelerator geweest. Wil je ook nog een soort antwoord ja of nee? Hoe zul je de stelling? We moeten ervoor zorgen dat er druk op jongeren omlaag gaat. Ja, zeg het maar. Ik denk dat dat heel goed is, maar niet alleen op jongeren. Oké, op iedereen dus. Op iedereen. Ja. Voor Mediaforum is hier alvast de hoofdredacteur van Omroep Friesland, Ingrid Spijkers. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent ook moeder van een dochter van 19. Is zij haar tienerjaren enigszins stressvrij doorgekomen? Nee. Ook niet, zoals niemand. En stress hoort er ook altijd een beetje bij. Maar het is heel herkenbaar. En ik ben het helemaal met Dana eens. Druk moeten af. En ik denk dat het niet alleen met corona te maken heeft. Vooral ook met social media, FOMO, fear of missing out. Je moet overal bij zijn, je moet succesvol zijn, je moet er goed uitzien, je moet goed kunnen sporten, je moet het op school goed doen. Nou, en dan zijn er ook nog alle grote vraagstukken van het leven die bij name bij jongeren ook binnenkomen. En ik denk dat ze daar heel meer over nadenken dan wij ons misschien realiseren. Nou ja, het is ook een generatie die volgens mij veel meer grote vraagstukken op het bord krijgt. Ja. Maar ze denken er ook zo bewust over na. Omdat er veel meer informatie is. In die zin zie ik wel veel overeenkomsten tussen deze generatie en mijn eigen generatie. Generation X in de jaren 80, toen we het einde van de Koude Oorlog zagen, maar ook daarvoor de atoomoorlogdreiging. Mm-hmm. Toen werd er ook al over milieucrisis gesproken. Toen was er ook grote sociale en economische ongelijkheid. Werd er gesproken, maar nu zien we nog meer de gevolgen al. En dat krijgen zij mee. Dus dat heeft nog meer impact. Ja. Dus maar wat eerlijk gezegd voel ik me dan ook wel als ouder. En ik ben gelukkig vanaf mijn tienertijd best politiek actief en bewust. En ook activistisch actief. Maar ik voel me ook als persoon van deze generatie wel verantwoordelijk om met deze generatie het gesprek aan te gaan. Ja. Ik denk niet alleen dat we moeten zeggen, we moeten de druk op hun verminderen. Maar ik denk ook dat de generatie, laten we zeggen, van de ouders en de grootouders. Ja. Ook wel degelijk daar een hele belangrijke functie in heeft. Ja, het is dat dus denk heel ik breed. Zelf maar wat ook altijd. Welk voorbeeld geef ik zelf? Ja, wat interessant is uit dit onderzoek is dat 4 jaar geleden nog maar tienermeisjes hun leven een 7,3 gaven en nu nog maar 6,7. Dat is in 4 jaar tijd dus zo gedaald. Terwijl 4 jaar geleden was die drukker, in ieder geval sociale media bijvoorbeeld, die was er natuurlijk toen al. Ja, maar toen was Instagram toch echt anders dan het nu is in TikTok. Ja? Ja. Dus dat is allemaal toegenomen. Het is enorm echt met grote sprongen vooruit gegaan. Of nou ja, vooruit, achteruit. Omhoog gegaan dus. Omhoog en achteruit. Het effect ervan. De stelling vandaag is, ik noem het nog maar een keertje, we moeten ervoor zorgen dat de druk op jongeren omlaag gaat. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Steeds meer meisjes hebben psychische problemen. Onderzoekers hebben het over een ongekende daling in de mentale gezondheid. In vergelijking met 4 jaar geleden hebben meisjes meer emotionele problemen. Nog nooit gaven jongeren hun eigen leven zo'n laag cijfer als nu. Die verslechtering van de mentale gezondheid onder vooral dus meisjes hangt voor een groot deel samen met corona. Dat betekent niet zomaar dat die problemen voorbij zijn wanneer hopelijk corona achter ons ligt. De verwachting is dat de problemen onder jongeren voorlopig niet minder zullen worden. Ook de mentale gezondheid onder jongens daalde, maar bij hen was die achteruitgang een stuk minder groot. Nou, we gaan kijken naar wat u ervan vindt. Anna Heerkens, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent 15 jaar, je zit in 4 VVO. Je bent even de klas uitgelopen. Als de leraar er moeilijk over doet, dan moet hij mij maar even bellen. Zullen we dat afspreken? Ja, is goed. Okay. Ik ben na 11:30 bereikbaar. Jij zit dus in 4 VVO. Hoe voel jij? Voel je veel stress? Nou, ik merk wel met de start van het schooljaar van het is wel weer begonnen. Er ligt gelijk weer veel op mijn bordje, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat komt dan van school af, die stress? Ja, grotendeels wel, ja. Ja, kun je uitleggen hoeveel je moet doen voor jouw gevoel? Nou, je hebt gewoon per vak geven docenten huiswerk op. En dat is in sommige gevallen meer of minder. Mm-hmm. Maar wat docenten vaak niet doorhebben, is dat wanneer zij 3 pagina's huiswerk opgeven, dan hebben wij niet 3 pagina's huiswerk, maar dan hebben wij 8 keer 3 pagina's huiswerk. Want voor de volgende dag heb ik 8 lessen waar ik huiswerk voor heb. Ja, dat was denk ik bij andere generaties niet anders. Tenminste, ik kan me herinneren dat ik ook heel veel huiswerk moest maken in mijn tijd. Maar hoe komt het nou, denk je, dat bij jullie heel veel stress oplevert? Komt er nog meer bij kijken bij jullie, denk je, in jullie leven? Ja, ik denk dat social media natuurlijk een heel groot deel daarvan veroorzaakt. Als je thuis komt, ga je eerst even Netflixen of TikToks kijken en dan realiseer je ineens, oh, het is 5 uur en dan is de stress zo goed als verdubbeld. Oh ja, ja. Ja. Ja, want dus daar zit een heel algoritme achter natuurlijk, waardoor je een soort van verslaafd daar zit en dan realiseer je niet dat het al zo snel de tijd gaat. Ja, je hebt tijd lopen lekken eigenlijk. Ja. Ja, en dan bedenk je, oh jee, ik moet nog, wat is het, zei je nou, 8 keer 3 pagina's huiswerk maken? Ja, zoiets. Ja, nou geven tienermeisjes vooral een lager cijfer aan hun leven dan 4 jaar geleden. Een 6,7 geven ze nu. Wat geef jij je leven? Ik zit nog wel op een 7, denk ik. Ja, ik geef mijn leven wel een 7. Oké, en waar baseer je dat cijfer op? Nou, gewoon of ik blij ben met vrienden, familie, school. Natuurlijk, of als ik heel veel stress heb of dat soort dingen. Kijk, dat cijfer schommelt natuurlijk wel een beetje tussendoor. Maar ik ben op dit moment wel heel tevreden eigenlijk. Ja, het is ook heel normaal hoor, denk ik, dat het altijd een beetje schommelt. Dat is gewoon helemaal het leven. Nu denken de onderzoekers dat het ook door de coronapandemie komt. Dat meisjes met name veel stress ervaren. Hoe denk jij daarover? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Met corona weet ik van mezelf dat ik me eigenlijk heel goed alleen kon focussen op school. En dat het toen allemaal wel weer meeviel. Behalve dat je dan wel natuurlijk veel minder je vrienden ziet. En dat heeft natuurlijk ook invloed. Maar toen corona voorbij was, kreeg je ineens alles weer tegelijkertijd begonnen. Oh ja. Dus dan is het niet alleen school, maar dan is het ook sporten, werken, weer afspreken, huiswerk is meer. Ja, die overgang was een beetje hard, wil je zeggen. Ja. En nu begrijpen we dat uit het onderzoek veel tieners ook fysieke klachten hebben. Zie jij dat ook in jouw omgeving? Ervaar je dat zelf ook? Of dat niet? Ja, ik heb er zelf geen last van eigenlijk, van fysieke klachten. Oké, dat is goed om te horen. Nou, Anne, dank je wel dat je eventjes de les hebt bent gelopen. Snel terug erin en echt beloofd. Hij moet me maar even bellen na 11:30 als hij er moeilijk over doet. Ja, dat is goed. Dank je wel. Anna Herkens was dat. Gaan we naar Kimberly Snijders. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jij bent voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Je behartigt kort gezegd de belangen van Nederlandse jongeren. Je bent zelf inmiddels 21 jaar. Hoe heb jij je middelbare schooltijd zelf ervaren? Ik moet zeggen dat ik me heel erg kan vinden in wat Anne net zei. Dat je een hele hoop toetsen krijgt. En dat je ook die druk voelt om met vrienden het gezellig te hebben. En dat je ook nog wil sporten en gezond wil eten. En je bent aan je toekomst aan het denken. Dus ik denk dat het wel vergelijkbaar is. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat het wel een stuk heftiger is geworden de coronacrisis. Ja, en dat is ook wat Anna zei. Dus de last was te hard eigenlijk. Van heel veel tijd hebben voor dingen naar ineens heel veel meer moeten. Ja, en daarbovenop is er de druk in de maatschappij ook voor mijn gevoel veel meer toegenomen. Ja? Dus de verwachting ligt opeens ook veel hoger. Dat je dus een gebalanceerd leven moet hebben. Dus het gaat niet alleen om cum laude slagen. Het gaat ook om mee kunnen komen met iets van een debatwedstrijd. En het gezellig kunnen hebben met vrienden. En je krijgt alle invloeden via social media te zien. En je krijgt op zoveel verschillende manieren mee waarom jij een soort van niet voldoet aan de maatstaven van anderen. Dat je die last voor jezelf telkens ook hoger gaat leggen. Dus die druk die komt dan uiteindelijk via sociale media bij je? Ja, maar ik moet ook zeggen dat ik denk dat er druk komt vanuit ouders. Het onderzoek laat ook zien dat een hele hoop jongeren, volgens mij 30%, ook last hebben van de druk die ze van ouders en leraren krijgen. Mm-hmm. Dus dat je ouders aan je vertellen dat je naast je normale onderwijs ook nog extra bijles moet gaan volgen. Of leraren die van je verwachten dat je toch wel ook hun huiswerk maakt, zeg maar, wat Anne ook zei. Dus dat je niet alleen voor dat vak het huiswerk moet maken, maar voor alle vakken. En de docenten willen dat je dat ook voor alle vakken goed doet. Yeah. Dus ik zou niet zeggen dat alleen jongeren zelf via social media hun eigen druk op zich leggen. Nee, precies. Ingrid Spijkers, we hadden het net eventjes over jouw dochter. Voel jij je aangesproken als ouder? Dat je denkt, oh, heb ik misschien ook iets te veel druk gelegd hier en daar? Ja, daar ben je altijd wel heel erg bewust van, of je dat doet. Ik had een dochter, of ik heb een dochter, die kon aardig goed sporten. En die zat in een volleybalteam en die werd uitgenodigd voor zo'n regionaal talentcentrum. En dan moet je wel echt je af gaan vragen, vindt ze het leuk? Of doet ze dit omdat ze dan succesvol is? En ja. Zij is op een gegeven moment gestopt omdat ze het niet meer leuk vond. Ze zei, nou, ik vind het niet meer leuk. Ja. Nou ja, als dat te lang zo duurt, dan moet je stoppen. Het gaat erom dat je het leuk vindt waar je heel veel tijd in stopt. Ja, maar dan ben je dus heel belangrijk, heel erg bewust van als ouder bedoel ik. Ja. Van hoe ga ik hier nou mee om en hoe vraag ik dat uit eigenlijk bij mijn kind ook, hè? Ja, dat moet je heel erg op letten. Maar ik heb daar ook wel ouders meegemaakt dat ik echt dacht, nou, volgens mij vinden de ouders het leuker dan het kind. Oh ja, ja. Ja. En daar moet je dus echt wel voor waken. Ja. Ja. Natuurlijk is het leuk hè, als je kind goed kan sporten en dat is leuk. En als ze er heel veel plezier aan beleeft, is het ook superleuk. Mm-hmm. Maar zodra dat plezier weg is, echt stoppen. Ja, vinger aan de pols houden ook vooral. Ja. Ja. Kimberly Snijders, terug naar jou. Uit het onderzoek blijkt dus dat meisjes het leven een lager cijfer geven dan jongens. Merk jij dat verschil ook? En waar komt dat door eigenlijk? Ja, ik vind het lastig om het te zeggen zonder er per se een genderstereotype op los te laten. Maar ik denk wel dat het voor meisjes een grotere rol heeft gespeeld. Het onderzoek laat ook zien dat meisjes zichzelf nog meer druk zijn gaan opleggen. Mm-hmm. Daarnaast hebben meisjes last van co-rumineren. Dus dat je in plaats van met je vrienden gaan gamen en het een beetje eruit gooien, bellen meisjes eerder een vriendin en dan blijven ze een soort van haken in hun problemen door telkens maar te praten over alles wat slecht gaat. Oh, ja. Dus ik denk dat meiden ook op een andere manier omgaan met die last en die druk. Ja. Zijn meisjes ook perfectionistisch? Hè? Want dat heb ik altijd gevoel vergeleken met jongens op die leeftijd. Ja, je zou kunnen. Ja, ik denk dat dat is waarom meiden ook meer druk op zich leggen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook lastig. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we jongens de ruimte geven om ook over hun problemen te praten. Ja. Maar ik denk ook dat het niet per se normaal is onder jongens om het bespreekbaar te maken dat het eigenlijk best zwaar is om thuis te zitten. Jij spreekt straks op een symposium, Jong in de 21ste eeuw. Wat is jouw boodschap aan de deskundigen die daar aanwezig zijn? Ik denk dat mijn grootste boodschap is dat de druk van jongeren verlaagd moet worden. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop jongeren opeens mee moeten kunnen met de maatschappij. Mm-hmm. En ik denk dat een hele hoop volwassenen zich wel kunnen herkennen in de problemen van jongeren. Dus de onzekerheid die je voelt in de puberteit. Het idee dat je van alles moet kunnen en jezelf vergelijken met anderen. Maar we leven echt in een andere maatschappij waarbij jongeren zich opeens weerbaar moeten houden tegen miljardenbedrijven die geld verdienen door in te spelen op hun onzekerheid. Ja, maar wat helpt dan, hè? Dat is dan de vraag. Ja, ik denk met name dat het onderwijs een stuk persoonlijker moet worden. Dus in plaats van te focussen op al die toetsen, meer gaan focussen op het leerproces. Mm-hmm. En ook dat docenten, die willen het heel graag, maar die hebben ook niet de ruimte om aandacht te besteden aan de individuele wensen van bepaalde leerlingen. Ja. Dus het hele druk op het onderwijs moet omlaag, zodat de relatie tussen docent en leerling ook beter kan worden. Okay. Zodat een docent het ook doorheeft als het niet goed gaat. Want iedereen kan zich nog dat gesprek met een mentor herinneren dat een hele hoop betekende. Ja. Maar wie kan zich nog herinneren wat ze voor die ene toets hebben geleerd? Ja. Dankjewel, Kimberly Snijders was dat, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Mirjam van der Leer, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons. U heeft met meisjes zelf gewerkt die problemen hebben of hadden. Waar komen die problemen volgens jou vandaan? Nou, ik denk wat ook net al genoemd werd, dat social media een groot effect heeft. Kijk, als we kijken in de afgelopen jaren hoe hard dat gegroeid is, daar kan ons brein nooit aan meegegroeid zijn. Mm. Dus wij zijn niet zo stressbestendig en de concentratie neemt af, het neemt stress toe. Nou, wat doet stress met ons lichaam? Dat weten we ook. Dat brengt ook heel veel ziektes en alles met zich mee. Ja. Dus ik denk dat het hoofd en het lichaam gewoon niet daar is meegegaan. Natuurlijk heeft school heeft ook druk, maar wat jij ook zei, we hadden het vroeger ook dat we die huiswerkopdrachten hadden. Ja, ik zie ook reacties binnenkomen via de Radio 1-app in onze community. Esther van Rems-Dijkstra bijvoorbeeld, die zegt: het is vooral de sociale druk voor de huidige jongeren, altijd en overal bereikbaar zijn. Daarnaast zijn de zorgen voor de eigen toekomst veel groter. En Van Leeuwen die haakt daar een beetje op in en die zegt: ja, de jeugd was in coronatijd veel afhankelijker van de telefoon voor sociaal contact. Ze zitten er ook steeds meer op, maar de discussie over de geestelijke schade daarvan, die wordt maar niet gestart. Ben je het daarmee eens? Ja, ja, zeker. Ik snap niet waarom sommige vakken nog wel op school gegeven worden en waarom niet gewoon standaard mediawijsheid op school is. Er zou veel meer aandacht aan besteed moeten worden. Hoe gaan we ermee om met het sexting? Wat ook bij veel meiden speelt, waar te weinig over gesproken wordt. Dat is echt wel een groot probleem, wat we niet goed zien in de maatschappij. Ja, want als meisjes in jouw opvang komen, dan moeten ze 3 maanden telefoon inleveren, begreep ik. Hè? Wat deed dat met hen? Ja, ja. Dat doet heel veel. Ik denk dat niemand op die leeftijd vrijwillig 3 maanden telefoon gaat inleveren. Maar als je ziet, wij zaten in de bergen. En wat de natuur en wat de rust, wat dat met je doet. En wat het ook met die meiden doet, dat ze zoveel dichter bij hun kern komen. Want het waren dan misschien meiden met een verhaal, maar het waren wel allemaal hele sterke meiden. Ja. En die komen dan veel dichter bij hun kern. En waar je ze ook veel meer rust ervaren. Ja, kortom, we moeten dus de jongeren leren om te gaan met sociale media. Om op die manier die druk een beetje te verminderen. Ja, en dat we die zelfverzekerheid echt vanuit onszelf halen en niet vanuit buiten. Ja, dank Mirjam van der Leer was dat. We gaan naar Agnes, goedemorgen. Goedemorgen. Je belde vanmorgen met onze redactie over de stelling en je vindt dat we die druk ook zelf opleggen aan onze jongeren. Leg uit. Ja, een aspect van wat er besproken is van de druk die er is, dat is het stukje... het feit dat de kenniseconomie die breed is uitgevent in Nederland, dat we die met z'n allen erg om hebben omarmd. En ik denk dat we dat overdragen aan onze kinderen. Kinderen voelen wat er van ze verwacht wordt, ook als je het niet uitspreekt. En een deel daarvan neemt dat ook over. En dat is een aspect die druk vergroot. En zeker wanneer we ook nog eens bovenop onze kinderen gaan zitten en het proces heel erg in de gaten houden. Dat kan goed zijn, maar dat kan ook dat proces versterken. Ja, dus er ligt ook een belangrijke rol weggelegd voor ouders, volwassenen in de omgeving van het kind. Zeker, zeker. Ouders en ook leerkrachten. Ja. Want er zijn soms ook wel mooie resultaten dat een kind hoger opkomt. Maar soms is dat ook niet gewenst. Dan geeft het te veel druk. En wij leerkrachten zien dat niet voldoende vaak. Maar ouders leggen ook een ontzettend druk soms op kinderen. Oké, dus dat kan wel een tandje minder ook. Ik zie ook een reactie binnenkomen van luisteraar Stef via de app. Die zegt: kinderen worden tegenwoordig in de opvoeding veel te veel ontzien. Teleurstellingen, tegenvallers en drukte, daar moet je mee leren dealen. Ja, maar dat kan ook samengaan. Als je kinderen ontzettend monitort en alles van ze checkt en weet, cijfers van ze ziet, nog voordat kinderen thuis zijn, heb je ze al op magister gezien bijvoorbeeld. Ja. Dan kan je ze ook in die zorg, kan je ze juist ook onder druk zetten. Ja, dat magister, dat is dat systeem waarin ouders en leerlingen samen kunnen kijken hoe het gaat op school, hè? Pardon? Dat magista, dat is het systeem waarmee je... Sorry, dat leg ik even uit voor mensen die er nooit van gehoord hebben. Systeem waarin je kunt zien hoe het met je gaat op school. En dan kunnen je ouders ook in kijken. Dus je ouders monitoren dan eigenlijk je vooruitgang. Je kan zelf niet meer kiezen wanneer je vertelt dat je het onvoldoende had. Ja. Bijvoorbeeld. En er komt nog iets bij. Ik denk dat in dat omarmen van die kenniseconomie is ook vanzelfsprekend is geworden dat slim gelijkgesteld is aan een hogere algemene opleiding die meer kansen biedt en aan cognitie. Ja. Nee, cognitie is gelijk, dat is een vorm van slimheid die voor ons allen vanzelfsprekend de beste lijkt te worden. Ja. Ja. En daardoor krijg je ook dat wij lovend spreken over de loodgieter en de schilder, die schaars geworden zijn. Mm-hmm. Maar onze eigen kinderen, zonder uitzondering, moeten minimaal naar het hbo. Ja, dat schrijft Marinus van der Brink ook. Die zegt, het imago van het vmbo, dat is het afvoerputje. Er rust een gigantische prestatiedruk op jongeren om hvo of vvo te doen. Dus daar kunnen wat dat betreft, wat u betreft, in ieder geval ouders ook wat van leren. Die druk kan wel wat minder. En vmbo-kinderen zeggen het ook over zichzelf. En ik ben heel blij met kentering die er lijkt te komen door het op de kaart zetten van het mbo. Onder andere door Doekle Terpstra. Mm-hmm. En ik hoop dat dat initiatief verstevigd wordt, zodat niet dat kinderen die meer geschikt zijn voor de werkvloer niet alleen maar horen dat het mooi is, maar dat ze er niet gaan werken zelf. Ja, het mag allemaal wel een tandje minder. Dank u wel, Agnes was dat. Ingrid Spijkers, ik zag je bij het woord magenta gingen jouw ogen richting het systeemplafond hier. Ja, dat magister, weet je. Ik ben het helemaal met deze belster eens. Ik had ook zo'n inloglink. Nou, ik heb gewoon nooit gekeken. Nee. Ja. Voelde gewoon niet goed om zo mee te kijken met je kind. Nee, maar het is bijna alsof je je kind niet vertrouwt. Ja. En nou ja, ik heb mijn oudste dochter is die is VMBO gegaan. Ja. En die heeft daar echt een fantastische tijd gehad. En dat is een echte stapelaar, hè? Maar die zegt altijd, dat was mijn meest leerzame tijd op het VMBO. Oh ja. Ik bedoel, nou ja, wij komen ook natuurlijk redelijk hoog opgeleid. Mm-hmm. Ja. En ze zegt, ik heb daar gewoon geleerd dat het wel eens heel anders kan. En hoe leuk, weet je, overal zijn leuke mensen. Ja, even goed om dat gezegd te hebben ook. Jelle Jolles is neuropsycholoog en kenner van het tienerbrein. Goedemorgen. Goedemorgen. 70% van de tienermeisjes heeft fysieke klachten als hoofd- of buikpijn. Ze geven hun leven gemiddeld een 6,7. Ik zei het eerder al. Hoe zorgelijk zijn die cijfers? Ja, die zijn heel zorgelijk. Meisjes hebben echt, en jongens overigens ook, jongeren hebben heel veel last van het feit dat ze eigenlijk niet goed weten wat de verwachtingen zijn van de samenleving. En gaan dus harder werken. Denken van, wat betekent dit allemaal? Wat moet ik met die cijfers? Papa zegt dat ik nu bijles moet nemen, maar ik heb te weinig tijd om met mijn vrienden te chillen, et cetera. Ja, en bij wie ligt nou de grootste verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken? Is er ook zoiets als de grootste verantwoordelijkheid? Of zegt u, dit is echt een verantwoordelijkheid van ons allemaal, ouders en school en de jongeren ook zelf? Absoluut. We hebben onvoldoende door de laatste jaren dat jongeren nog werk in uitvoering zijn. Werk in uitvoering tot na het 20e jaar is hun sociale brein aan het rijpen. En dat betekent dat ze een heel aantal dingen nog niet weten. Oh ja. En waar moeten ze die kennis vandaan halen? Feedback vanuit ouders en vanuit leraar bijvoorbeeld. Dus dat is de afgelopen jaar natuurlijk een stuk minder geweest in de coronaperiode. Ja. Nu appt luisteraar André ons en die zegt, misschien is dat huiswerk ook wat achterhaald als het gaat over druk. Als wij volwassenen na een dag werken thuiskomen, willen we ook op de bank ploffen en niet meer nog eens 2 uur voor de baas bezig zijn. Zou daar ook een oplossing in liggen? Mag dat ook een tandje minder? Ik denk het niet. Ik denk dat je bent op school toch om kennis te krijgen van wat de samenleving is, wat je in de toekomst nodig zou kunnen hebben. En zoals een van de eerdere sprekers al zei, de enorme druk van de sociale media die zorgt ervoor dat je wel thuis op de bank ploft, maar dat je dan je gsm pakt. Ja. En dat je urenlang met dingen bezig bent waar je eigenlijk niet heel erg veel aan hebt. Nee. Dus ik denk dat wel huiswerk op een genuanceerde manier gebruikt kan worden. En dat vind ik een taak van ouders en van leerkrachten. Niet om na te gaan van, heb je huiswerk wel gemaakt? Maar uitleg geven, inspiratie geven, routes wijzen van hoe je dat het beste doet en waarom dat allemaal is. Dus echt antwoord geven aan je jonge kind, van je 14-jarige, je 18-jarige, van waar is dit allemaal voor en hoe zou je het kunnen aanpakken? En dat betekent ook dat je als ouder veel meer een coachende rol kunt hebben. Ja. Een soort van mentorrol, een adviserende rol. Niet een managing rol. Dat is wat heel veel ouders doen. Ja. Managen. Oh, ja. Van, heb je dit gedaan? Heb je dat gedaan? Maar daardoor krijgen de kinderen een stuk druk. Ja, ja, dat is wel interessant. Wees een coach dus in plaats van een manager. Dank u wel. Jelle Jules was dat, neuropsycholoog. Gaan we tot slot naar Emily Brugman. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook psycholoog van de Universiteit van Amsterdam, medeoprichter van Psych. U geeft mentoren op middelbare scholen les over stress. Wat is nou de belangrijkste les die u die mentoren mee wil geven? Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat wij hen leren dat stress op zich geen probleem is. Dat stress eigenlijk niets anders is dan spanning. En dat je spanning nodig hebt om gevaar te ontwijken en om een prestatie te leveren. En dat het daarna weer voorbij gaat. Dus we normaliseren het onderwerp stress. Ja. En de mentoren leren dat vervolgens weer aan de leerling. Dus okay. Geef bijvoorbeeld als voorbeeld tijd, als ik zelf voor een training geef aan mentoren, zeg ik zelf ook wel van, nou, ik merk nu als ik voor de klas sta dat mijn hartslag ook iets hoger is, dat ik ook wat spanning heb. En dat is eigenlijk normaal. Dat hoort erbij. Dat helpt dat ik meer gefocust ben, dat ik mijn verhaal goed kan houden. En na afloop van de training is die spanning weer gezakt en mijn hartslag weer normaal. Ja, dat is natuurlijk dus dat is de meest ideale situatie. Maar wat als die stress nou nooit ophoudt voor jouw gevoel? Ja, dat uiteraard leggen we ook uit van hè, als dat stress normaal is, dat het spanning is, maar dat als je te lang te veel stress hebt en onvoldoende tijd neemt voor ontspanning, dat je dan stressklachten kunt krijgen. En je lichaam geeft het eigenlijk gewoon aan dat je te druk hebt, dat je stressklachten krijgt. Hè. Dus je gaat malen, je krijgt hoofdpijn, buikpijn, of je wordt geïrriteerd, of je vergeet meer dingen, of je kunt slechter leren. Dus je lichaam en je hoofd geeft eigenlijk vanzelf signalen af als je te druk hebt. Ja. Die signalen zijn niet prettig, maar die zijn wel nuttig. Want hoe eerder je ze ontdekt, hoe eerder je weer een stapje terug kan doen. Dus u zegt eigenlijk, het begrijpen van stress helpt om minder stress te ervaren. Ja, we weten uit onderzoek dat psycho-educatie, dus gewoon het kennis overbrengen over een onderwerp dat werkt. En dat doen wij in de les op een hele actieve, luchtige en leuke manier. Dus, nou, misschien als voorbeeld in een les die we in de onderbouw geven, of de mentoren dan dus, wordt een les besteed aan multitasken. Ja. En dan leren ze, doen ze verschillende experimentjes met de jongeren in de klas. En ervaren de jongeren tijdens die experimentjes zelf dat je wel kunt multitasken. Dus je kunt twee dingen tegelijk doen. Alleen het kost 1,5 tot 2 keer zoveel tijd. Oh, ja. En je maakt meer fouten. Ja. En dan gaat de mentor daarna in gesprek met de klas van, goh, wat betekent dat nou voor je huiswerk? Hè? Dus je kunt wel en huiswerk maken en ondertussen af en toe even op social media. Ja. Alleen dan ben je veel langer bezig. Ja. En je maakt meer fouten. Dus kortom, je moet gewoon eigenlijk handvatten geven aan deze jongeren hoe daarmee om te gaan. Dank, Emily Brugman was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten ervoor zorgen dat de druk op jongeren omlaag gaat. Natuurlijk gaat de discussie als altijd door in onze Spraakmakers Community. Meld u aan via spraakmakers@karo-ncv.nl als je mee wilt praten. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Bolpiano's.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Risa son moethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag. Maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt en kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Ik quote hiermee Siewert van Lien in een opname die in handen is van het Openbaar Ministerie en ook van de Volkskrant. Dat is een sappige quote, maar er is veel meer over te vertellen over dit stuk dat hierover geschreven is. Dat doen we zo in het mediaforum. Nu eerst, Ursula von der Leyen roept in haar troonrede op tot solidariteit met Oekraïne. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. De EU investeert 100 miljoen euro in Oekraïnse scholen, zodat kinderen zo snel mogelijk een opleiding kunnen krijgen. Dat zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, tijdens haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. De commissievoorzitter was gekleed in een blauw-gele outfit, de kleuren van de Oekraïnse vlag. Als speciale gast was de Oekraïnse First Lady, Olena Zelenska, aanwezig. Von der Leyen benadrukte dat solidariteit belangrijker is dan ooit. Het voorstel van minister De Jonge om in gemeenten de helft van de huizen te kunnen reserveren voor de eigen inwoners gaat de VVD te ver. Die partij vindt dat koophuizen aan iedereen verkocht moeten kunnen worden. In het wetsvoorstel van De Jonge kunnen gemeenten de helft van de huurwoningen en goedkopere koophuizen toewijzen aan mensen die al in die gemeente wonen. Dat de VVD tegen is, betekent niet direct dat het voorstel zal stranden, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Naar verwachting zullen alle linkse partijen dit voorstel van De Jonge wel gaan steunen. En als dan ook nog een paar kleinere partijtjes erin meegaan, ja, dan kan er nog steeds een meerderheid voor zijn. Maar dat moet dus de komende tijd allemaal nog gaan blijken. De VVD vreest dat huiseigenaren door het plan van De Jonge bij verkoop minder krijgen, omdat er minder potentiële kopers zijn. De partij wil dat het plan alleen gaat gelden voor huurwoningen en nieuwbouwhuizen. Siewert van Liende en zijn compagnons hadden al vroeg de intentie om miljoenen te verdienen aan de mondkapjesdeal. Dat blijkt uit opnames waarvan de Volkskrant de tekst in handen heeft. Achter de schermen sprak hij met zijn compagnons over die shit naar Nederland halen en miljonair worden. In Zuid-Frankrijk worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege bosbranden die maandag uitbraken. In het departement Gironde moesten meer dan 800 mensen hun huis uit. Het is onduidelijk of de plannen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken wel hebben gewerkt. Daarvoor is 5 jaar geleden 900 miljoen euro uitgetrokken. Maar het resultaat is niet meetbaar, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer, Argos, Follow the Money en Investico. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen, blijkt uit onderzoek dat iedere 4 jaar wordt gedaan. Meisjes hebben nu vaker emotionele problemen, concentratieproblemen en last van hyperactiviteit. Ook ervaren ze meer druk over hun schoolprestaties. En de coronacrisis heeft er bij hen ook ingehakt, zegt deze onderzoeker. We denken dus zeker dat meisjes het moeilijk hadden in de coronacrisis. Maar dat betekent niet zomaar dat die problemen voorbij zijn wanneer hopelijk corona achter ons ligt. Dat komt omdat meisjes een bepaalde kwetsbaarheid hebben opgebouwd. En ze hebben waarschijnlijk hulp nodig om ervoor te zorgen dat het weer beter met hen gaat. De mentale gezondheid onder jongens daalde ook, maar veel minder erg dan bij meisjes. Werkgevers hebben met het kabinet gepraat over een algemene loonsverhoging om een deel van de inflatie op te vangen. Ze hebben voorgesteld om iedereen met een cao er 5% bij te geven, schrijft de Telegraaf. Voorwaarde was wel dat de belastingen voor werkgevers niet verhoogd zouden worden. Zo'n algemene loonsverhoging gaat er waarschijnlijk niet komen. In de plannen voor Prinsjesdag gaat de winstbelasting omhoog. En volgens de Telegraaf staan de vakbonden er ook niet om te springen. Het weer in het zuiden regen, die trekt vanmiddag langzaam weg. En dan breekt vanuit het noordwesten de zon soms door. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien en iets koeler. We gaan naar de ANWB. Er zit vanmorgen Robert Vriezen. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Waar staan de files vandaag? Nou, de ochtendspits is bijna voorbij. Alleen heb je nog fikse vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Absoluut. Bedrijfsjurist is mij op het lijf geschreven. Maar pas ik wel in dit team? Met de pactmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, Executive Find Consultants. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. We worden gillend rijk, want het is één grote middelvinger van de overheid. Klare taal van Sjoerd van Linde, die op band staat. De Volkskrant maakt aan de hand van die opname een reconstructie waar voor elk wat wils in zit. En dat geldt ook voor onze Mediaforumleden. En dat zijn vanmorgen spraakmaker vandaag natuurlijk, filmjournalist en schrijver Dana Linsen, Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland, en het aangeschoven Catharine Kel, journalist en presentator. Goedemorgen, Catharine ook. We beginnen met jullie eigen mediamomenten. En Catharine, ik begin meteen met jou. Jij wilde het graag hebben over de inval van de Fiat bij Jumbo-topman Frits van Eert. Ja. We hebben even een kleine compilatie van het nieuws om mee te beginnen. Okay. Uit het niets. Zoals dat vaak gaat bij de Fiat. Een inval samen met de politie in het huis van de topman van supermarktconcern Jumbo, Frits van Eert. Wat doet dit met de reputatie van hemzelf, zijn familie, van zijn bedrijf, als het echt zo is, blijkt te zijn? Hij is natuurlijk de hele dag voorpagina nieuws overal. Iedereen is eigenlijk flabbergasted dat zijn naam genoemd wordt in dit dossier. Er zijn nog veel vragen over wat er nou precies aan de hand is. Op basis van de bron die je in de familie hebt gesproken, hij is niet thuisgekomen. Vermoedelijk, of dat zou erop kunnen duiden dat hij vastzit, dat die vraag aan het beantwoorden is. Ja, Catharine, zeg het maar. Ja, toen Jinek dat zei, kon ik er eigenlijk wel even wurgen. Want ik vond dat zo onjournalistiek. Ha, ha, weet je wel, zo'n vieze oude man als Coat en de Bie. Ha, ha, hij is niet thuisgekomen. Ja, misschien had die man wel een etentje of zo, weet je wel. Maar er werd meteen aangeconcludeerd dat hij wel vastgezet zou zijn. Ik vond dat zo slecht. Te veel suggestie. We weten helemaal niks. Deze man is een van de meest succesvolle ondernemers van Nederland. 100.000 mensen krijgen werk door hem. Hij doet allerlei dingen fantastisch. En dat is een beetje het probleem in Nederland. Als je heel succesvol bent, dan moet je altijd op een bepaalde manier afgebrand worden. Nou goed, wat weten wij nou eigenlijk van? Er zijn 9 mensen ingevallen en we denken dat er iets heel ergs aan de hand is. Je bedoelt, er zijn huiszoekingen gedaan op verschillende plekken in Nederland, hè? En er is één iemand aangehouden. Ja. En is ook inderdaad bij hem thuis. Ja. Maar we weten helemaal niks. Nou ga ik je even uit mijn ervaring vertellen. 25 jaar geleden handelde de Fiat precies hetzelfde. Toen heb ik een documentaire gemaakt over de handel en wandel van de Fiat. Toen was er ook een inval, ergens in de buurt van Dordrecht, bij een succesvolle ondernemer. 6 busjes op de stoep, de hele administratie in beslag genomen. Nou, hetzelfde verhaal eigenlijk. We hebben dat toen uitgezocht voor die documentaire. En wat bleek? Er was gewoon iemand ontslagen bij dat bedrijf. En die vond dat dat onterecht was. En die heeft zijn baas aangeklaagd bij de Fiat. En de Fiat heeft daarna gewoon een inval gedaan. Zonder onderzoek te doen? De Fiat is een staat in de staat. Waarom realiseert niemand zich dat? Wie controleert de Fiat eigenlijk? De Tweede Kamer? Geen idee. Dus dat is wel eventjes iets waarvan ik vind dat journalisten dat mooi laten liggen. Nou, de Fiat hebben ze natuurlijk geïnterviewd. Als ze op 9 plekken invallen doen, ja, dan hebben ze misschien wel een onderzoek gedaan. Jij denkt waar rokers is vuur. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat er is op 9 plekken een inval gedaan. En ik ben het helemaal met je eens dat we niks weten. Precies. Dat dus, ben ik helemaal met je eens. Maar we weten niet wat de aantijging is. Totaal op veroordeeld. 100 keer is de naam Jumbo in... Ja. Er gebeuren denk ik hier verschillende dingen, Catherine. Want ik zag inderdaad dat de Fiat is ook geïnterviewd. Volgens mij was dat gisteren door de NOS. En die zeggen, wij hebben hier al heel lang zijn we hier onderzoek naar gaan doen en dit is dan het resultaat. Dan is het natuurlijk vervolgens de media die dan kijken naar waar zijn die huiszoekingen gedaan. En die komen dan uit bij deze man. En nou, dat is inderdaad een hele bekende figuur. Dan vind ik dat de media daar wel eventjes voorzichtiger mee kunnen zijn. Want dit is dus echt een trial by media. Maar is er in de media gezegd dat hij verdacht is? Nou ja, er stonden 9 agenten in zijn tuin. Dus denken ze in ieder geval niet dat hij niks gedaan heeft. Ik bedoel, dat is toch duidelijk? Ja, maar dat mag je als media toch ook wel melden? Dat er inval is gedaan in zijn huis? Luister, dat mag. Maar ik vind als je dan bij Jinek... als er dan was er iemand uitgenodigd... gelukkig hebben de andere talkshows er niet zoveel aandacht aan besteed... maar bij Jinek was er dus die man van Quote. Die zei, het is voor ons een hele belangrijke ondernemer. Wij kunnen ons helemaal niet voorstellen dat die man er iets mee te maken heeft. Dus dat werd allemaal behoorlijk gerelativeerd. Maar als je dan eindigt met... ja, maar hij is vanavond niet thuisgekomen voor diner. Zo van, ja. Nou, ik vond dat zo beneden elk pijl. Daar gaat het bij jou mis. Dus ja. Zeker verslag van doen van deze situatie. Sorry hoor, zeker verslag doen van deze situatie. Ja, maar wel redelijk. Letterlijk worden. Nog niks. Nee, en ja. Waar ik dan totaal op afknap in het AD... een kop van een column. Nederige les gevierde Jumbo-baas. Nou, dan denk ik, zeg, ja. Hou eens op. Wat is dit? Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ja, maar dat is inderdaad wat jij zegt. Je bent succesvol en dan rats. Ja, en dan is niets bewezen. We weten niks. Nog niks. En er wordt al geconcludeerd dat het een nederige les is. Nou, sorry... Maar ik vind dat het niet kan. Ja, sorry, ik ben echt boos. Ja, ik hoor het. Ben je het allemaal kwijt nu? Of wil je nog... heb je nog iets toe te voegen? Recht, hoor. Ja, nee, oké, goed zo. Nou, Ingrid, dan gaan we naar jouw mediamoment. Ja, minder... ja? Laten we even luisteren. Het gaat namelijk over een fragment uit Galit en Sophie van Gister. Dus de grote boze wolf, die zetten wij nu voorgoed... Overboord. Gelukkig. Dus we zijn allemaal blij dat de wolf naar Nederland is gekomen. Help ons even, Ingrid. Ja, we zijn allemaal blij dat de wolf naar Nederland is gekomen, ja, zegt Sophie. Ja, en dan denk ik, dit is echt weer stad en platteland. Ja. Stap even uit de Randstad en je hoort ontzettend veel schapenhouders... die zich enorme zorgen maken over de toename van de wolf. Mm-hmm. Een prachtige film, hoor. Dat gesprek met de filmmakers was gisteren hartstikke mooi. Maar die conclusie, ja, daar krijg ik wel jeuk van. Dan denk ik echt, jongens, toe. Wij hebben bij de omroep, wij zijn dan platteland en de periferie. Mm-hmm. En wij hebben heel veel schapenhouders die zich echt enorm zorgen maken. En terecht, want ja, die komen 's ochtends aan. En dan liggen er weer 4 schapen, 5 schapen aangevreten dood. Je kan zeggen dat is natuur. Ja. Maar die zeggen wel, ja, er is te weinig prooi voor de wildprooi, voor de wolven. Vooral in het gebied de Drents-Friese Wouden. Ja. Daar zijn eigenlijk te weinig reeën, te weinig andere prooi. En dus pakken ze onze schapen. Nou, die zijn helemaal niet blij met die wolf. Mag ik hier iets over vragen? Zeker. Ik vind het altijd lastig om dit soort onderwerpen als regio en centrum af te doen. Want dat hangt er maar vanaf waar je staat. Dat is het centrum. Dus in Friesland ben je in het centrum van dit probleem. Hoe wordt er in Friesland nagedacht over vragen als natuurlijke diversiteit, natuurbehoud? En enorm. Maar hoe? Dus niet wordt er over nagedacht enorm, maar hoe wordt er over nagedacht? En wat zijn bijvoorbeeld oplossingen waar mensen mee komen, zodat je wel die natuurlijke diversiteit in stand kan houden. Absoluut, en tegelijkertijd wordt daarover nagedacht. Maar dan ben ik wel benieuwd wat men daarover zegt. Nou, ze zeggen bijvoorbeeld, heel veel schapenhouders die zijn in Australië, heb je dat probleem ook, maar daar werken ze met bepaalde honden bij de schaapskudde. Dus dat gaan ze nu kijken of ze dat ook in Nederland, die honden op kunnen leiden en bij de schaapskudde. Dus daar wordt zeker over nagedacht. Het gaat helemaal niet over van, we gaan de wolven afmaken, die moet nee, weg. Nee, maar dat is denk ik nee, dan helemaal goed. Niet. Alleen, maar het is om wel... Om te weten dat er ook over oplossingen wordt nagedacht. Het is te simpel om te zeggen, iedereen is blij en hij hoort hier. Je mist een beetje de balans. Dat punt wilde jij maken. Ja. Dan gaan we naar het Volkskrant artikel van vandaag. Denk ik dat iedereen inmiddels wel voorbij heeft zien komen of zij op zijn of haar sociale media pagina. Het Openbaar Ministerie en de Volkskrant die bezitten bandopname over de mondkapjesdeal van Siewert van Linde. Daarop is te horen dat Van Linde en zijn compagnons het uitgebreid hebben over die deal en dat ze die geheim willen houden. Dus bijvoorbeeld geen nieuwe auto, geen nieuwe huizen en geen nieuwe kleren wordt er gezegd. Want dan zou er te veel in het zicht komen dat zij geld hebben verdiend. Iedereen leest dit verhaal anders, merkten wij ook bij ons op de redactie. Catharine, wat haalde jij uit dit verhaal? Nou, ik dacht, wat een enge maatschappij dat iedereen blijkbaar alle telefoongesprekken opneemt. Wat raar dat dat gebeurt. Ik bedoel, die mensen waren bezig met een deal te sluiten en blijkbaar vertrouwden ze elkaar zo weinig dat ze dat gingen opnemen. Dat is vraag 1. En vraag 2... Wie heeft dit naar buiten gebracht? Ja, ik vind dat vind ik misschien verdacht. Nog wel. En waarom nu? En waarom nu? Ja. Ja. Want er zijn meerdere mensen die hierbij betrokken waren die bandopnames hebben gemaakt. Zo wordt gesuggereerd in het stuk. Ja. En die zijn bij het OM beschikbaar en nu heeft de Volkskrant ze. Ja. Ja. En hoe komt de Volkskrant er dan aan? Is dat dan door iemand van het OM gelekt? Nou, lekker is dat. Ja. Moet je toch ook niet aan denken? Waarom is dat belangrijk voor jou om te weten? Nou, omdat het maakt dat je denkt, nou, blijkbaar zijn er allerlei mensen die op een bepaalde manier je een hak willen zetten. Hè? En zo'n openbaar ministerie wat dat lekt, die heeft daar belang bij. Welk belang dan precies? Als dat daar vandaan komt. Zou, het, ja, zou ook iemand komt, uit de kringen van Siewert van Linde kunnen zijn? Ja, dat kan natuurlijk ook. Het kan ook die vrouw zijn die eruit gestapt is. Ja. Dat kan ook. Maar het is gewoon een smerige deal geweest. Laten we dat nou maar gewoon zo kort samenvatten. Maar nu blijkt dat er dus allerlei hele vieze spelletjes op de achtergrond ook gespeeld worden. En dat vind ik eigenlijk heel eng. Ja. Ja. Ingrid, wat viel jou het meest op bij het lezen van het artikel? Wat is blijven hangen? Nou, ik heb me er al wat langer in verdiept. Hè. En nou ja, het gaat natuurlijk ook heel erg over de relatie met VWS. Ik denk dat... Als ik het lees, lees ik een heel gekrenkte persoonlijkheid die eigenlijk de redder van Nederland wil worden door de mondkapjes te scoren en door VWS in de hoek gezet wordt door het ministerie. Ja. Van allemaal leuk en aardig, Siewert, maar we gaan het niet doen. Wij redden onszelf. En ik heb het gevoel dat hij daar zo boos over is geworden. Ik denk dat hij zich... Maar dit is aanname. Mm-hmm. Maar als ik het lees, denk ik, dit is iemand die denkt van, ik word de redder van Nederland en dit is goed voor mijn carrière. Ja. En die is afgestompt of gestopt van dat doen we niet. En toen dacht hij, nou ga ik jullie in de hak zetten. Voegde dit stuk nog wat toe aan alle andere stukken die erover geschreven zijn? Want er zijn heel veel reconstructies al verschenen. Ja, zeker wel. Want dit, in die zin... Het was voor mij al wel een beetje duidelijk wat er was gebeurd. Maar dit maakt het nog wel eens een keer extra duidelijk. Ja. En de vraag is, waarom moest dit dan zo nu naar buiten? Wie heeft daar belang bij? Ja. Dus Dana? Dat vind ik nog wel een interessante. Ja. Dana? Voor mij ging dit stuk heel erg over de doorgeslagen marktwerking in onze maatschappij. En het. Wat voor zin dan? Dat op het moment dat er een crisis is in een samenleving. In de begindagen van die pandemie. En niemand wist wat er moest gebeuren. En mondkapjes leken een goed idee op dat moment. Was natuurlijk de vraag: hoe komen we aan mondkapjes? En dan zijn er marktpartijen die daarop inspringen. En dat wordt eigenlijk gestimuleerd door de overheid. Niet alleen op dat moment, maar in het algemeen. Nou ja, in tegendeel, en dat, want VWS heeft het dus juist geweigerd. Dus dat klopt en niet dat, helemaal. En dat het feit dat we in een neoliberale samenleving leven, waarin mensen op deze manier op zichzelf worden teruggeworpen en als concurrenten van elkaar worden beschouwd, veroorzaakt ook dat we elkaar wantrouwen. Dat mensen denken dat ze met leugens weg kunnen komen. Dat ze zelfs als ze gesprekken opnemen, dan misschien nog denken dat ze met leugens op leugens weg kunnen komen. En dat vind ik eigenlijk een veel groter probleem dan, laten we zeggen... Je hebt het helemaal even uitgezoomd van wat hier gebeurd is. Ja, maar dat vind ik wel belangrijk. Want het gaat namelijk voor mij heel erg ook over hoe gaat de journalistiek ermee om. Ik vind het op zich goed dat de Volkskrant het doet. En ik denk ook als op dit moment die tapes naar buiten komen, dan is het net zoals met die Jumbo-topman, is het nieuws. Dus dan moet je daar op een feitelijke manier verslag van doen. Tegelijkertijd door een bepaalde eenzijdige aandacht op dit soort onderwerpen, van mij en mijn collega's, vergeten we misschien inderdaad uit te zoomen en te kijken naar waar het echt over gaat. En informeren we elkaar niet goed genoeg en rollen we daarmee ook zelf de samenleving uit. Dus als wij hier nu als het ware ook weer olie op het vuur gaan gooien door dit soort discussies te voeren, dan kijken we niet naar de systemische problemen die daarachter liggen, die zowel op een persoonlijk niveau kunnen doorwerken, dat mensen dus denken dat ze zo gekrenkt zijn dat ze de samenleving kunnen oplichten. Ja, maar dat is een belangrijk gesprek. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel ander gesprek. Want wij bespreken natuurlijk altijd de mediadynamiek. Dus wij zitten er juist altijd lekker bovenop. Maar dit heeft volgens mij met de mediadynamiek te maken. En zeker wij als journalisten hier aan tafel hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Ja, dus jij vindt eigenlijk dat het gesprek breder gevoerd moet worden. Dat je weg moet blijven van alle details die in het stuk staan. Nou, de feiten moet je gewoon benoemen. En dan moet je misschien soms de feiten en de analyses ook op een goede ouderwetse manier scheiden. En toch is het belangrijk, denk ik, om te weten. Want er is heel veel geld mee gemoeid met deze deal. Hè, 100 miljoen euro aan belastinggeld. Is het toch belangrijk, denk ik, om te weten voor iedereen. Wat is hier nou precies gebeurd? Nee, maar dat is ook niet wat ik... En waar ligt nou de schuldvraag? Is dat we toch weten? VWS, nee, dat snap ik. Maar voor de schuldvraag zullen we toch in dit geval moeten wachten, net zoals bij die Jumbo-topman, tot er meer feiten boven tafel komen en dat het eventueel... En eigenlijk is dan weer een deel, hè? We praten over lucht, hè, constant. We weten niks. Nou, we praten niet per definitie over lucht, maar we krijgen steeds kleine hapjes. Maar als het goed is, komt dat rapport dus van Deloitte, want er wordt hier natuurlijk gedegen onderzoek naar gedaan, dat komt binnenkort uit, misschien zelfs deze week nog, las ik. Dus wie weet weten we dan in ieder geval de feiten. En dan kunnen we daarna... Nou ja, ik ben hier een beetje op getriggerd. Want ik heb me natuurlijk ook op het volgende uur voorbereid, waarin een documentaire is over software in de zorg. Ja, waar je eigenlijk hetzelfde mechanisme hebt. Dit is gewoon een beetje een soort kleine ankeiler voor dat moment. Ja. Nou, hou dit vast, zou ik maar zeggen. Maar je ziet dus dit soort mechanismen. Daarom vind ik uitzoomen belangrijk. We gaan toch weer even inzoomen, Dana, met jouw toestemming wel, hoor. Het gaat over Prins Charles nu namelijk. De camera's die zijn natuurlijk gericht op hem, de nieuwe koning, Charles III, vanuit het Verenigd Koninkrijk. En op het gezicht vooral ook van het 73-jarige man. Hij gaat viraal in verschillende filmpjes en de frustraties van zijn gezicht af te lezen. Zo ook in een filmpje dat is geschoten of te zien is vanuit Noord-Ierland, waar de nieuwe koning een handtekening moest zetten. Het is niet heel goed te verstaan, moet ik erbij zeggen, maar als reactie op een lekkende pen zegt hij iets als: I can't bear this bloody thing every stinking time. I just had a bit. Is it September 12th? 13th, sir. Oh God, I'm wrong day. 13th? Yes, sir. Oh God, I hate this. Ja, daar zei hij het, hè? Net op het laatste. Every stinking time. Volg je het een beetje, Catharine? Nou, ik moet je luisteren. Ik vond het een hele sympathieke mevrouw, die koningin van Engeland. Maar om daar nou 14 dagen dag in dag uit, elk uur van de dag aandacht aan te besteden, dat gaat mij toch een beetje ver. Maar wat die koning Charles daar deed, dat vond ik nou niet zo heel handig eigenlijk. Want je weet dat alle camera's op je gericht zijn. En dan ga je het hebben over dat gezeik met die pen. Niet zo royal eigenlijk, vond ik. Nee. Ingrid? Nee, dat is natuurlijk totaal niet handig. Hij weet natuurlijk als geen ander wat er gaat gebeuren. Dan denk ik van ja, als je dit doet, hoeveel ervaring moet je hebben met de media? Aan de andere kant denk ik van, oh, die man die staat natuurlijk constant in de schijnwerpers. Is 73. Net zijn moeder verloren. It's his job. It's his job. Moeten we niet een beetje genade hebben, Dana? Sowieso moeten we altijd genade hebben. Ja. Ik vond het een prachtige scène die zo in The Crown. Ja, zeker. Maar het zijn meerdere scènes. Het is natuurlijk niet, het is niet één keer dat hem dit nu overkomt in een filmpje. Het is zaterdag het pennenbakje zo, hè? Zo, misschien is hij met een heel klein beetje zelfsabotage bezig. Als we dan toch psychologie van de koude grond daarop op toepassen. Want Charles heeft zich natuurlijk in het verleden ook wel vaker op vergelijkbare manieren uitgelaten. Ja, maar wat denk jij, als we even wat dieper hierop ingaan, Dana... is ons beeld van Charles en de rest van het koninklijk huis... misschien te veel gevormd door de film en de popcultuur? Dat we daarom smullen van dit soort... ja, inmiddels wel. Gewoon menselijke reacties, zou je kunnen zeggen. Inmiddels wel. Nee, maar goed, we hadden het natuurlijk ook al eerder over... dat mediawijsheid een vak op scholen zou moeten zijn. Nadenken over beeldvorming en hoe we ons op een gegeven moment... misschien gaan gedragen naar structuren... die ons via series en films worden voorgeschoteld... Dat is een serieus onderwerp om het over te hebben. En ik denk dat wij naar dit soort dingen kijken alsof het een film is. En ja. Dat is, het zegt natuurlijk ook wel iets over de manier waarop we zelf van de werkelijkheid vervreemd zijn. Want het is gewoon een mens natuurlijk van vlees en bloed. Die inderdaad een belangrijke taak heeft en daar heel veel geld voor krijgt ook. En nog iets heel anders, hè? Oké, je maakt een slip of the tongue op een moment dat je iets aan het ondertekenen bent. Je weet niet zeker of er een camera wel of niet op je gericht is. Of die loopt, of het met geluid gaat lopen. Zeg, dat weet je toch wel. Moet altijd alles in zulke soort gevallen uitgezonden worden. Dus wat is bijvoorbeeld het... Dat is dus de media. Wat is het nut op dit moment om dit uit te zenden? Om hier dan niet bijvoorbeeld een muziekje onder te zetten? Oh ja, ja, dat is een belangrijke les ook. Dank jullie wel voor jullie bijdrage, Ingrid Spijkers ook en Katrine Kel. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Armoede, criminaliteit, verpaupering. Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo waarschuwde een jaar geleden... de leefbaarheid van zijn stad staat onder grote druk. Een jaar later is de boel nogal complexer geworden. Ja, en het is gewoon te gek voor woorden. Het is echt stilleerd. Dat is gewoon niet te doen. Gelukkig zijn er altijd mensen die de handschoen oppakken. We moeten zeker wat doen. De tijd van wachten is voorbij. Samen met de collega's van Pointer zijn wij van Spraakmakers deze tijd in Almelo... om mee te kijken naar de zorgen in deze middelgrote stad. Verslaggever Thomas Schuurman gaat vandaag langs bij welzijnsorganisatie Die Mens Groep. Zij helpen sinds deze maand mensen met psychische klachten... die wachten op hun behandeling, omdat ze op een wachtlijst staan. Nou, ik ben Nicole Libbes. Ik ben 34 jaar. Ik heb zelf een heupprobleem. En... daardoor is het heel lastig werk te vinden voor mij. Ook heb ik door een problematische relatie een burn-out gehad. Dat zeg je vrij rustig, maar... Ja, inmiddels wel. Ja, maar het was iets meer dan dat. Ja, dat was wel vrij pittig, anders krijg je geen burn-out. We dachten met Nicole rustig buiten te kunnen zitten om over haar problemen te praten. In het begin heel veel spanning en stress. Heel moe. Zo! Hallo. Nou, dat was hem. Poging 2 dan maar. Ja, we hadden het over je burn-out. Kun je uitleggen hoe zich dat in het alledaagse leven voor jou uitte? Waar had je last van? Ik liep toch wel vast op de eenzaamheid. En ik wist niet goed hoe ik het moest aanpakken... om nu weer, mede door de corona, natuurlijk terug in de maatschappij te komen. Ja, en waar liep je dan tegenaan? Gewoon die eerste stappen zetten. Van waar kan ik iets vinden wat bij mij past... Allereerste keren vind ik nog steeds eng. Ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd, ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Maar ja, dan kom je niet verder. Ik wil graag verder naar betaald werk uiteindelijk. En dan zijn dit soort dingen wel mooi. Voel je een beetje ondergewaardeerd of zo, zoiets? Ja, wel een beetje, ja. Ja. Ja. Ja, en ja, je wilt toch een beetje zelfvertrouwen weer krijgen. Ja, dat vooral, absoluut. En dat helpt dit project heel veel mee. Bij de Die Mens Groep heeft Nicole nu namelijk een werkervaringsplek. Al wil ze uiteindelijk graag de eigen broek ophouden. Ze koppelt nu vrijwilligers aan mensen die aan de voorkant of achterkant van een psychische behandeling staan. Mensen op de wachtlijst dus, maar die eigenlijk niet op hulp kunnen wachten. Begin deze maand is deze pilot van start gegaan. Wachtkracht is er voor mensen die een intake hebben gehad, maar moeten wachten voordat de behandeling start. We maken deze wachtperiode zo aangenaam mogelijk. Wel thuis is er voor mensen die een behandeling ondergaan. Na een behandeling, of zelfs tijdens, is weer meedoen aan het gewone leven niet altijd eenvoudig. En dat er behoefte is aan hulp, merken ze steeds meer bij Werf. We zijn in het kantoor van Die Mens met inmiddels ook Ursula Hanning. Oh, ja, dat wordt nog weer moeilijker. Ja, dat kan wel. En het gaat dus om die twee nieuwe pilots, Wachtkracht en Wel Thuis. Het was er nog niet, het is echt helemaal nieuw. Ja. Ja. Ja. En daar is, neem ik aan, ontzettend veel behoefte aan. Ja, We merken inderdaad ook bij de jongere mensen, door de corona, veel thuiszittende mensen die gestrand zijn met hun opleiding, weten niet meer wat ze willen. En daarin kan een collega van mij meekijken van, hoe kunnen we die tijd overbruggen naast de behandeling wat je ondergaat. En zijn die vrijwilligers daar dan dagelijks over de vloer? Hoe werkt zoiets? Nee, dat is niet dagelijks, maar wel dat is op maat wordt het gegeven. Ja. En dan gaat het echt over de boodschappen, over administratie, over een luisterend oor. Gewoon hele basale dingen dus. Ja. Echt gezien horen en gevoeld dat er iemand is. En ook meekijkt van wat heb je nodig? Hoe ga je dit aanpakken? Net als bij de burgemeester zijn ook bij Werf grote zorgen over de leefbaarheid in de wijken. De corona heeft heel veel gedaan voor heel veel mensen. En psychische kwetsbaarheid neemt toch toe. Ja, en de nazorg daarvan, daar zitten we eigenlijk middenin nu als het ware. Ja. Ja, zeker. Ben je ook een beetje toegekomen vanwege de uitspraak van jullie burgemeester een jaar geleden dat de leefbaarheid van Almelo onder grote druk staat? Merken jullie dat in feite ook? Komen er steeds meer probleemgevallen? Ja, we merken steeds dat er wachtlijsten langer worden en hoger worden. We hopen een heel grote groep mensen te bereiken door dit kenbaar te maken. Maar er zijn nog heel veel zorgen meer. En waar maak je precies zorgen over? Mensen die toch echt in armoede leven. Mensen die psychisch toch wel echt in de knup zitten. De jongere mensen, maar ook de oudere mensen. De eenzaamheid, de oudere bevolking. De tekorten, de personeelstekorten. Ja, er zijn echt wel schrijnende situaties. Ja, Nicole, jij bent ook nog steeds bij ons. Kun jij zeggen hoe het nu met je gaat? Daar gaat het een stuk beter. Ja? Ja, echt waar. Ik heb al een stuk meer zelfvertrouwen. Ik vind dingen weer leuker om te doen. Je hebt zelfs met een Engelse journalist gesproken. Ook dat, viel absoluut. Mee, hè? Jawel. Was wel spannend, maar viel wel mee. Maar merk je dat je thuis de dingen beter voor elkaar hebt? Ja, absoluut. Meer heb je ze goed voor elkaar of beter voor elkaar? Beter. Nog niet helemaal optimaal, maar er wordt aan gewerkt. En hoe wordt daar aan gewerkt? Nou, ik heb nu een hele lieve vriend die mij heel veel helpt. Ik heb nu een... Dat is toch belangrijk, hè? Een beetje liefde. Ja, absoluut. Tuurlijk. Ja. En ik ben eenzaam ook, hè? Ja, nee. Dat is fijn om mensen om je heen te hebben, natuurlijk. Ja, absoluut. Ik heb nu een hondje, dus meer beweging. Dus meer rust in je hoofd. En heb je ook nog een bepaald doel gesteld? Van dit wil ik over een jaar bereikt hebben of zoiets? Nog meer rust. Nog meer rust? Ja, wat aan mijn lichamelijke gestel doen. Een beetje afvallen en al dat soort dingen. Dus, maar zorgen dat je er weer helemaal staat zo meteen. Absoluut. Dus, dankjewel. Graag gedaan. Ja, morgen gaat verslaggever Thomas Schuurman naar een van de armere wijken van Almelo. Een basisschooldirecteur doet daar zijn stinkende best alle kinderen erbij te houden. En wilt u nou een praatje met ons maken, dan bent u natuurlijk van harte welkom op de pop-up redactie in de Grote Straat 56 in Almelo. En dan is het eigenlijk nu hiermee 10:30 geworden. Over 10:30, het is 10:50 om precies te zijn. NPO Radio 1. Hoog tijd voor het NOS Nieuws met Dorold Megens. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen roept in haar jaarlijkse toespraak aan het Europees Parlement op tot solidariteit. Niet alleen met Oekraïne, maar ook met mensen en bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de hoge energierekening. De Oekraïnse First Lady Olena Zelenska was als speciale gast aanwezig. Het is volstrekt onduidelijk of de plannen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken wel hebben gewerkt. Zelfs voor het ministerie is niet meer te achterhalen welke projecten nog lopen en welke zijn geflopt, zo blijkt uit journalistiek onderzoek. Plan om in gemeenten de helft van de huizen te reserveren voor de eigen inwoners gaat de VVD te ver. Die partij vindt dat koophuizen aan iedereen verkocht moeten kunnen worden. VVD denkt dat huizen anders minder geld opbrengen, omdat er minder potentiële kopers zijn. En het Rode Kruis heeft in Nederland 1000 extra vrijwilligers nodig. Nu heeft die organisatie er 15.000, maar dat zijn er te weinig. Er zijn onder meer extra mensen nodig om in het najaar te helpen bij de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Gaan we naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, hoe is het op de weg? Best goed, Roos. 20 kilometer file staat er nog. Dat is de restant van de ochtendspits. 3 kilometer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Wel bijna een half uur vertraging daar. En 20 minuutjes oponthoud op de N306 vanuit Kampen naar Harderwijk bij afrit Biddinghuizen. 3 kilometer file. Tot 10:30, Roos Abelman. Mensen die bij Defensie werken staan vaak voor moeilijke keuzes. Daarover gaat de theatervoorstelling Kroon. Daar ga ik zo uitgebreid over praten met de spraakmaker van vandaag, schrijver Dana Linsen, die meeschreven aan het stuk, en met acteur en theatermaker Gilles Biesheuvel, net aangeschoven. Goedemorgen, Gilles. Goedemorgen. En ik denk heel veel mensen waarschijnlijk Kroon. Dat gaat over Marco Kroon. Maar dat is het niet helemaal, hè? Marco Kroon was het beginpunt van onze voorstelling. Maar we hebben het bewust Kroon genoemd. Vallend onder de Nederlandse kroon. Dus het gaat over veel meer. Ja, daar gaan we zo dus uitgebreid over praten na 11 uur. We gaan het ook hebben, net als de Tweede Kamer vanavond, over de kwetsbare software in ziekenhuizen. En dat doe ik met Wilfried Komen. Hij maakte de documentaire Dodelijke Zorg. Goedemorgen alvast. Goedemorgen. En met CDA-Kamerlid Joba van den Berg, die vanuit Den Haag bij ons is. Dat is allemaal zometeen. Nu eerst met enige vertraging. Je hoort het al, de taal. Frank van Pamelen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Roos. Ja, met enige vertraging, maar het gaat gewoon door. We gaan naar de taal. Hallo, Jumbo. Ja, we hebben het allemaal meegekregen. Gisterenmorgen was er een inval van de Fiat bij supermarktleider Frits van Eert. Stiekem vraag je dan toch af, met welke woorden komen ze dan bij zo iemand met de deur in huis vallen? Ja, het zou om witwas te gaan, heb ik begrepen. Verbaast me niks. Deze week is wasmiddel in de aanbieding. Zag ik vanmorgen op jumbo.com. 1 plus 1 gratis. Witter dan wit. Nou, of er echt iets aan de hand is, ja, dat zal onderzoek moeten uitwijzen natuurlijk. Maar een beetje creatief boekhouden is de supermarktketen niet vreemd. Zo vierden ze vorig jaar uitgebreid het 100-jarig bestaan. Terwijl de formule Jumbo pas in 1979 is bedacht. Dat is knap, hè? Dus door Jan Meurs, een jonge ondernemer uit Tilburg, die opende een eigen supermarkt, zocht nog een goede naam. De concurrent heette Torro, stier. En dus dacht hij, ik ga voor een naam van een nog groter en nog sterker dier. En dat is Jumbo geworden. 43 jaar geleden en niet 100. Het is maar goed dat een van zijn voorvaderen de T in de achternaam geschrapt heeft. Anders was Frits van Eert een anagram geweest van verdiend straf. En de Franse filmregisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 kent de gezichten van de Franse Nouvelle Vague. Ja, de Nouvelle Vague, je knikt fan of... Nou nee, onze spraakmaker weet hier alles van. Oh, die weet er alles van. Ja, precies, heel goed, heel goed. Een prachtige necrologie. Ah, mooi, mooi, mooi, mooi. En Franse film, Nouvelle Vague, die dankzij Jean-Luc Godard de hele wereld rondging. Ook in Nederland is die term een tijdje bon ton geweest. Vooral in de vroege jaren 60. Nouvelle Vague, vergeleken met Hollywood, behoorlijk experimenteel. Is dan ook wel een tijdje het nieuwe vaag genoemd. Terwijl Nouvelle Vague heeft niks met vaag te maken. Het betekent nieuwe golf. Wat vervolgens in het Engels vertaald werd met New Wave. Eerst in de film, daarna in de muziek. Heel veel mensen denken van New Wave, dat komt uit Engeland. Nee, de term is gewoon overgenomen uit het Frans. En dat hebben ze wel met meer dingen gedaan. Kent, hè? Grand Dieu sauve le roi, een lied. Ja, we horen het vaak de laatste tijd. Ja, maar het is geschreven voor de Franse koning ooit. In het jaar 1686 was dat. En het was bedoeld voor Louis XIV. De witgepoederde zonnekoning die een heel vervelende ontsteking had op een plaats waar die zon niet kon komen. Een anale fistel. Dus werd er een lied gemaakt om de koning te troosten. En dat werd Grand Dieu sauve le roi. Heer, bewaar de koning. De koning knapte de zienderogen van op, naar het schijnt. Niet dat je dat goed kon zien met dat witgepoederde gezicht van hem, maar toch, hij had een eigen lied. Maar een jaar of 30 later, toen kwam ineens de beroemde componist Georg Friedrich Händel langs in Versailles. Die hoorde dat lied, noteerde de noten, stak ermee het kanaal over, vertaalde de tekst letterlijk naar het Engels en hop, het werd een hit daar. En dat is het tot op de dag van vandaag nog steeds gebleven. Dieu sauve le roi, God save the king. Dus, Roos, als er Britten zijn die ons volkslied maar een raar allegaatje vinden met die koning van Hispanje en dat Duitse bloed en zo, dan zouden ze ook eens naar zichzelf moeten kijken. Een Franse componist die de muziek heeft gemaakt en een Duitse componist die de tekst heeft geschreven. Er is niks van hunzelf bij. Maar ja, wij hebben dan weer een Nederlandse toneelprijs met een Franse naam. De winnaar van Louis d'Or. Ja, de Louis d'Or hebben we gehad. En de Theo d'Or, onze belangrijkste toneelprijzen, net uitgereikt. De Gouden Louis en de Gouden Theo, die prijzen zijn niet vernoemd naar Franse koningen, maar naar Louis en Theo Bouwmeester, broer en zus. Acteurs, ruim 100 jaar geleden. En toch verwijst die Louis d'Or, ja, stiekem wel een beetje naar het Franse Hof. Want de Louis d'Or was oorspronkelijk de naam van een Franse munt uit de tijd van Lodewijk XIII. De vader van Lodewijk XIV. De man die elke dag zijn gezicht wit liet wassen. Hallo, Jumbo. Ja, en voor wie God Save the King oorspronkelijk werd geschreven. Ja, en zo tentakelt alles talig toch weer volledig in elkaar. Frank van Pamelen, dankjewel. We gaan naar nieuwsstand via de NOS. Vanmorgen heeft de voorzitter van de Europese Commissie, dat is Ursula von der Leyen, in Straatsburg de Europese State of the European Union uitgesproken. Dat is de jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Daarbij was veel blauw en geel te zien. Niet in de zin van de kleuren van de vlag van de Europese Unie, maar die van Oekraïne. We gaan naar NOS-correspondent Ardy Stemmerding. Ardy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kortom, veel aandacht dus voor Oekraïne. Hoe? Nou ja, dus vooral ook in die kleuren allereerst. Vooral de vrouwelijke eurocommissarissen, die hadden zich er echt op gekleed. Heel veel waren in het geel en het blauw van Oekraïne. Hè. De kleur van de hemel en de kleur van het graan. Ik denk dat zeker 3/4 van de eurocommissarissen zich aan de dresscode had gehouden. En het ging ook aan het begin heel veel over die oorlog in Oekraïne en de solidariteit die we met Oekraïne moeten blijven houden, vond Ursula von der Leyen. En wel bijzonder, er was ook een gast uit Oekraïne, namelijk Olena Zelenska, de vrouw van president Zelensky. En zij kreeg een heel warm welkom. Het is also very much a special honor to have Olena Zelenska with us on this important day. Ja, groot applaus is voor de vrouw van Zelensky. Heeft von der Leyen nog nieuwe toezeggingen aan Oekraïne gedaan, Ardy? Ja, behalve natuurlijk het volhouden van die solidariteit, het blijven geven van steun aan Oekraïne, kwamen er ook een aantal nieuwe dingen naar buiten. Bijvoorbeeld dat er 100 miljoen naar Oekraïne gaat voor scholen. Hè, natuurlijk belangrijk voor het opbouwen van het land na de oorlog. Mm-hmm. Dat was nieuw. En er werd ook benadrukt dat het belangrijk is om met Oekraïne te gaan praten over de toegang tot de interne markt. Ja. Dat is natuurlijk voorbehouden voor leden van de Europese Unie, de lidstaten. Maar er werd nog eens benadrukt dat het dus heel belangrijk is dat Oekraïne daar uiteindelijk toegang tot krijgt. Ja. Naast Oekraïne liggen natuurlijk bij de EU andere grote dossiers op tafel. Inflatie, daarmee samenhangend de kosten van levensonderhoud. Klimaatverandering, zijn daar nieuwe inzichten over? Ja, het ging toch vooral ook over de energie. Hè. Daar zat iedereen op te wachten. De plannen die gisteren al naar buiten kwamen. En dus ook de uitleg van von der Leyen over hoe die maatregelen precies uitpakken. Dus de winst die weggehaald wordt bij energiebedrijven die nu veel meer verdienen dan normaal. En dat dat terecht moet komen bij mensen die het hard nodig hebben. Of bedrijven die het hard nodig hebben. En natuurlijk de verplichte energiebesparing. Ja. Nog wel opvallend aan het einde, hè, keek von der Leyen nog eens vooruit voor de toekomst van de Europese Unie. En toen begon ze over een conferentie die wat haar betreft gehouden moet worden. En nou is een conferentie niet zo bijzonder, maar zij bedoelt de conferentie waarbij gekeken wordt of het nodig is om de grondwet te veranderen. Oh, ja. Waardoor je dus eventueel ook weer over het veto kan praten en echt hervorming van de Europese Unie om de Unie klaar te stomen voor de toekomst. Dankjewel. Ardy Stemmerding was dat vanuit Straatsburg. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 11:30. Alle medische dossiers, alle doorverwijzingen, alle afspraken, alle facturen staan in een medisch informatiesysteem van een ziekenhuis. En ze zijn letterlijk van levensbelang bij de behandeling van patiënten. Komende half uur hebben we het over de ICT in de zorg. En dan vooral over één bedrijf dat die softwaremarkt in de Nederlandse ziekenhuizen voor het grootste deel in handen heeft. Chipsoft heet dat. Wilfried Komen, morgenavond is jouw documentaire Dodelijke Zorg te zien. Gaat over dit onderwerp. En ook bij ons is Joba van den Berg, Kamerlid namens het CDA. Goedemorgen ook, mevrouw van den Berg. Goedemorgen. U bent bij ons vanuit Den Haag. U neemt deel aan een debat in de Tweede Kamer waar deze problematiek wordt besproken. Het gaat kortom dus zowel in de documentaire als in de Kamer over Chipsoft. Wilfried, ik begin bij jou. Aan de leiding van het bedrijf staan een vader en een zoon, hè? Gerrit en Hans Mulder. Hoe zijn zij in de wereld van de software beland? De vader, Gerrit Mulder, was in de jaren 80 chirurg in het Boveneindziekenhuis in Amsterdam-Noord. Mm-hmm. Chirurgen werken in een maatschap. Die zijn dus niet in loondienst, maar vormen een maatschap. En dus een zelfstandig bedrijfje binnen een ziekenhuis. Zij sturen dus facturen voor elke handeling die zij uitvoeren. Dat brengt een enorme administratie met zich mee. En hij dacht, kan ik dat niet digitaliseren? Hij heeft een computerprogrammetje geschreven. En bedacht, hey, dat kan ik ook aan andere artsen verkopen. En richtte een bedrijf op. En dat werd Chipsoft. Ja, inmiddels gebruikt 70% van de ziekenhuizen deze software. Is het dan ook top of the bill? Want dat zou je verwachten als zoveel ziekenhuizen ermee werken. Nee, of tenminste, nou, er wordt heel veel over geklaagd. Er zijn een paar dingen. Het is dus een ontwikkeld in de jaren 80 en 90. Dat betekent dat, zeg maar, in computertermen dat het met oude ontwikkeltalen en een gesloten architectuur is ontworpen. Destijds was digitale uitwisseling nog niet gangbaar in de zorg. Het gebeurde toen op papier. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En nu, papier is verdwenen. Dus je gaat ervan uit dat die gegevens gedeeld kunnen worden. Maar dat kan dus nog steeds niet. Nee, je zou dus kortom een hypermodern systeem verwachten. De werkelijkheid is anders. We gaan even luisteren naar een fragment uit jouw documentaire. We horen Carla Meeuwis. Dat is een radioloog in het Rijnland Ziekenhuis. Dus de patiënt komt eerst bij de huisarts. En vervolgens gaan we de brief van de huisarts, die gaan we in ons systeem, in ons radiologiesysteem zetten. En als de patiënt dan daadwerkelijk een afwijking heeft, dan gaan we naar de chirurg toe. En dan gaat vanuit de chirurg gaat de patiënt naar de patholoog toe. Zo moeten we in totaal bij de meest simpele vorm van borstkanker voor één patiënt meer dan 40 keer overtypen. En we moeten dus ontzettend ons concentreren om die fouten er elke keer uit te halen. Want anders kan het fataal zijn. Ja, precies. Het kan dus fataal zijn. Is het ook fataal geweest, dit systeem? Jazeker. Ik bespreek vier casussen in mijn documentaire waarbij daadwerkelijk mensen zijn overleden doordat artsen gewoon niet bij de gegevens van de patiënt konden. Mm-hmm. Of dat er bij de overdracht dingen misgingen. En het geldt natuurlijk voor niet elke arts. Niet elke arts heeft met levensbedreigende situaties te maken. Maar één type arts waarbij dat wel geldt is zijn spoedeisende hulpartsen. Ik heb er één gesproken. Die zegt, ik heb zeker 1 à 2 keer per jaar dat er iemand overlijdt direct te wijten aan dit probleem. Mm-hmm. Vaak is het wel wat complexer. Ze zegt, en dat hoor ik van al mijn collega's hebben hier mee te maken. Nou, er zijn 650 spoedeisende hulpartsen in Nederland. Oh, ja. Dus nou ja, maak een rekensommetje. Dan kom je op 650 tot 1300 doden per jaar die hier mogelijk zouden. Het probleem is, het wordt nergens geregistreerd. Waar het doorkomt, dus, of dit eraan geleerd kan worden, bedoel je? Ja, het wordt nergens geregistreerd. Maar goed, er zijn genoeg aanwijzingen dat er echt wel iets aan de hand is. Ja. Kan dit de softwareaanbieder, Chipsoft in dit geval, dan ook echt aangerekend worden? Kortom, komen alle klachten over het systeem ook echt weer bij hen terecht en kunnen ze dan ook echt aanpassingen doen, bijvoorbeeld? Nee, het probleem is dat zijn eigenlijk twee dingen. Officieel is een arts altijd eindverantwoordelijk. Dus er kan van alles gebeuren op de operatietafel. Ik kan bij wijze van spreken de operatiekamer binnenkomen. De chirurg een duw geven, dan is het nog niet mijn schuld. Mm-hmm. Dat er iets gebeurt met die patiënt. Want een arts is altijd eindverantwoordelijk. Dat maakt het lastig, zeg maar, om iemand aansprakelijk te houden. Ten tweede is, er is helemaal geen wet of regelgeving hiervoor. Dus een softwarefabrikant hoeft zich, of tenminste niet voor de veiligheid van dit soort systemen. Er zijn wel regels waar ze zich aan moeten houden, maar die hebben meer met het niet lekken van data te maken. Maar over hoe die systemen eruit moeten zien, of ze gebruiksvriendelijk zijn, of ze kunnen koppelen, daar is geen wet of regelgeving voor. Dus ze kunnen nergens op aangesproken worden. Nee, en daarvoor gaan we dus naar Jobe van den Berg in Den Haag. Want daar bent u natuurlijk in feite voor als Kamer. U gaat vanavond weer met minister Kuipers in debat om die openheid voor elkaar te boksen. Om hier wellicht wet en regelgeving voor elkaar te boksen. Wat wordt de lijn in uw lijn in dat debat? We gaan inderdaad vanavond eindelijk de wet behandelen. Wet elektronische gegevensuitwisselingen in de zorg. Dat was wat mij betreft al veel eerder gebeurd. En ja, wat mij betreft is het een van de voornaamste punten in dat wij bedrijven zoals Chipsoft, wat net al werd gezegd, 70% van de markt. Ze maken meer dan 40% winst. En ik heb in al die jaren nog geen tevreden klant gesproken. En niemand durft zich eigenlijk ook te uiten. Kunnen we daar samen dan een keer, ik noem maar, publiekelijk over praten? Nou, liever niet. En ik wil dus dat de minister in deze wetgeving, daar heb ik ook nog een aanpassend voorstel voor ingediend, dat deze bedrijven veel strengere eisen worden gesteld aan, dus met het al genoemd, het is gesloten architectuur, dat het open architectuur is. Ja. Dus dat er een vergunningstelsel komt waar de minister hele strenge eisen kan stellen. Ja, want het is tot nu toe overgelaten aan de markt. En dat vond ook de Kamer een goed idee. Destijds inderdaad heeft de Kamer, in de Eerste Kamer is toen afgestemd. Hè? Is toen tegen dat we het centraal zouden inrichten. Nou, absoluut niet dat je zegt, ik moet op één plek allerlei medische gegevens hebben. Daar is niemand een voorstander van. Maar het gaat er wel om dat je allemaal op dezelfde manier dingen registreert. Dezelfde taal gebruikt. Hè? Is BB boven been of boven buik, om maar wat te noemen. En dat je dus ook dat iedereen met elkaar kan communiceren. Ja. Ik heb zelfs ziekenhuizen gesproken die zeiden, Joba, we zitten hier met 5 ziekenhuizen, allemaal op het Chipsoft-systeem, en toch kunnen we niet met elkaar uitwisselen. Ja, en ze maken dus, u zei het al, 40% winst. We hebben Chipsoft natuurlijk om een reactie gevraagd hierop. En die mailen ons over die winsten. Chipsoft is een private onderneming. Daarin verschillen wij niet van andere bedrijven. Ook leveranciers van elektronische patiëntendossiers die leveren aan zorginstanties. Zorgprofessionals vertrouwen iedere dag op de continuïteit en veiligheid van ons EPD. En daarom gebruiken wij winsten binnen de organisatie om continuïteit en innovatie te kunnen waarborgen. Wilfried, wat vind jij van die reactie? Nou ja, er is wel eens gezegd van als je zo krankzinnig veel geld verdient, stop dat dan, investeer dat dan ook in het beter maken van je systeem. En nou, het kan dus nog steeds niet automatisch koppelen. En de situatie is nu eigenlijk dat wat eigenlijk wordt gezien als een gebrek in hun systeem, namelijk dat ze niet kunnen koppelen, dat kunnen ze als verdienmodel gebruiken. Dan moet je even uitleggen dat niet kunnen koppelen, denk ik. Ja, dat niet. Nou, het is belangrijk. Dus kijk, elke patiënt met een serieuze aandoening heeft met verschillende overdrachten te maken van de ene arts naar de andere. Je gaat bijvoorbeeld een foto gemaakt bij een radioloog en dit moet vervolgens bekeken worden door een longarts. Nou, die moeten inzicht in elkaars systeem hebben. Als die niet kunnen koppelen, dan missen elkaar informatie. Dus dat koppelen van systemen is eigenlijk essentieel voor dit soort systemen. Hoe het nu is, is dat er, je kan het vergelijken met een auto die geleverd wordt zonder stuur. Dus als je er geen stuur hebt, dan kan je er niet in rijden. Dus je betaalt €40.000 voor een auto. Ja. En dan kan je er niet mee rijden. En dan zegt de fabrikant van, oké, als je een stuur wilt, dan kunnen we speciaal voor jou een stuur erin zetten, maar dat kost je €5.000 extra. En dat is wat Chipsoft doet. Dus die zorgen ervoor dat al die andere koppelingen niet gemaakt kunnen worden. En zorgt dat er ook voor dat dan, nou, dat doen ze niet expres. Dat is meer een beetje historisch zo gegroeid. Ja. Maar ze komen erachter van, hey, dat betekent dat we elke keer als iemand een koppeling wil, dan kunnen we gewoon extra geld vragen. En die koppelingen, ik heb contracten ingezien, die lopen van €16.000 tot, heb ik me laten vertellen, wel tot 2 ton. Ja, dus het is ze doen het niet expres, zeg jij. Nou, het is historisch zo gegroeid, maar als je weet dat er zo'n grote behoefte is aan het automatisch koppelen, stop dan die €780 miljoen eigen vermogen die ze hebben, stop die dan in het ontwikkelen van een nieuw systeem dat wel automatisch kan koppelen. Ja, en dat gebeurt dus niet. Nee. Mevrouw van den Berg, ik heb deze documentaire alvast mogen bekijken. En het enige wat eigenlijk vooral bij me achterbleef is, hoe kan dit nou? Hoe kan het dat 70% van de ziekenhuizen hier gebruik van blijft maken, terwijl het exorbitant duur is en eigenlijk helemaal niet lekker werkt? Dat komt met name, dat noemen ze dan een vendor lock. Hè? Maar je zit in feite helemaal klem bij de leverancier. Er zijn maar een paar leveranciers die dit soort grote systemen voor ziekenhuizen leveren. Nou, er zijn dus geen eisen aan gesteld. En omdat men eenmaal in een bepaald systeem zit, is het krijsend duur om over te stappen naar een ander systeem. En daar maakt Chipsoft dus ook nog gebruik van. En wat net al werd gezegd, hè, er zit geen stuur op een auto. Nou, ik vergelijk het ook wel eens met een stekkerdoos. Je hebt, als je gaat reizen, heb je een wereldstekker. Dat is een klein dingetje van de ANWB. En waar ik dan ook ben, kan je overal op het elektriciteitsnetwerk. Ja. Maar Chipsoft maakt in feite allemaal aparte stekkertjes. En zegt, ja, maar als jij dan weer met dat apparaat wil communiceren, dan moet ik daar weer iets apart tussen gaan zetten. Ja. En ik vind het dus, ze kunnen wel zeggen, we zijn een commercieel bedrijf. Ten eerste zou ik het dan fatsoenlijk vinden dat je met een goed product komt. En ten tweede zeg ik, als je dan grote winst wil maken, moet je parfum verkopen of taartjes. Maar je zit hier met publiek zorggeld te doen. Ja. Dit is geld dat wij met premiebelastingen opbrengen. Ja. Moeten we dan helemaal opnieuw beginnen? Nou, een van mijn vragen aan de minister inderdaad is vanavond van, moeten we niet stoppen met huilen en opnieuw beginnen? Kan de minister met verzekeraars in gesprek gaan? Want als ik hoor uit het veld dat het iets van ruim 500 miljoen kost, hè, om zo'n systeem in de basis op te starten. Dat is heel veel geld. Maar nu worden er ieder jaar door de ziekenhuizen miljarden betaald aan dit soort ICT-bedrijven. Ja. Dus volgens mij is dat geld heel snel terugverdiend. Dus wat u betreft komt er een heel nieuw software-systeem voor Nederlandse ziekenhuizen? Kijk, je kan natuurlijk niet vandaag hier de stekker uittrekken, maar ik vraag de minister inderdaad vanavond, ga eens met zorgverzekeraars en met de veldpartijen om de tafel om te zeggen, we gaan gewoon samen nu starten met een ander systeem en ja, dan kunnen we over 3 jaar of zo over. En moet u dat dan nog wel overlaten aan de markt? Want dit is natuurlijk gewoon marktwerking waar we het over hebben. Dat zegt Chiptoff natuurlijk zelf ook. We doen niks illegaals. Het is gewoon wat mag. Wat we hebben afgesproken met elkaar, zoals het werkt. Ja, maar laat ik er 2 dingen over zeggen. Ten eerste, het feit dat je het niet illegaal is, hè, dat je er juridisch mee wegkomt, betekent nog niet dat je het moreel en het fatsoen aan je kant hebt. En ik zou verwachten dus dat ieder bedrijf in ieder geval altijd zijn uiterste best doet om een goed product te maken. Zoals in ieder geval mijn bakker om de hoek dat wel doet, om één voorbeeld te zeggen. En het tweede is, ja, dit moeten we inderdaad, wat mij betreft, het is niet dat de overheid dat systeem moet bouwen, maar de overheid moet hier wel de regie ophouden en bijvoorbeeld aandeelhouder zijn dan van zo'n bedrijf. Ja. Maar dat kan dus ook veldpartijen samen zouden dat kunnen doen met de overheid. Maar ik denk niet dat we dit meer aan de zomaar aan de markt moeten overlaten. Mag Chiptoff dan meedoen wat u betreft? Nou, als ik een aanbesteding heb, dit moet je natuurlijk aanbesteden. Mm-hmm. Dan zou ik in ieder geval ook eisen stellen aan wat ze dan mooi noemen een track record. Hè? Dus laat in je historie zien wat je hebt gedaan. En ik ga er niet over, denk ik, met die aanbesteding. Maar wat mij betreft kom je dan niet door de selectieprocedure. Oké, want Chiptoff die schrijft hierover aan ons. Wij zijn voorstander van een regulerende en stimulerende rol van de overheid. Dit heeft een positieve invloed op de snelheid van innovatie, de kwaliteit van de zorg en de verhoging van de patiëntveiligheid. Dit klinkt als een uitnodiging voor u, zou je zeggen. Nou, ja, dat is dan heel mooi geformuleerd. Maar als ze dat echt zo zouden vinden, dan hadden ze al heel veel goede voorbeelden kunnen geven. Ik heb niet voor niks dat ik naast dus een amendement, hè, dus een aangepast voorstel nog doet voor een vergunningenstelsel, ook uitdrukkelijk in de wet opgenomen wil zien dat dus de basis internationale open normen zijn. En dat het dus niet, wat ik zeg, ieder weer zijn eigen stekkerdoosje kan maken. Ja. En een ander punt, wat Chiptoff bijvoorbeeld ook nog doet, is dus de medische data van dat ziekenhuis, hè, die zitten in dat Chiptoff-systeem. Nu zegt u van, nou, maar ik heb eigenlijk nog een ander systeem, daar wil ik een stukje van die data wil ik daarin zetten. Ja, dan moet je dan gaan voor betalen om je eigen data uit het systeem te halen. Nou, dat is ook een van mijn amendementen, dat ik zeg, die dataportabiliteit, het meenemen van gegevens, dat moet gratis kunnen. Bij mobiele telefoons is het ook gelukt. Dus hoe kan het dat het bij zoiets wat van zo'n groot belang is eigenlijk niet eerder is geadresseerd en niet is gelukt? En ik denk ook, moet er niet een toezichthouder komen? Ja, en wat ook interessant is, Wilfried, tot slot, is de rol van ziekenhuis. Want we hebben natuurlijk nu heel veel over de rol van Chiptoff zelf. Maar de ziekenhuizen hebben natuurlijk ook gewoon een keuze. Ga je er wel of niet mee akkoord met Chiptoff, toch? Zou je zeggen? Nee, in feite niet. Het is een beetje, zo'n ziekenhuisinformatiesysteem is een heel groot uitgebreid systeem. Ja. Het kost heel veel geld dus om dat vanuit het niets op te bouwen. Chiptoff heeft dat in de loop van 40 jaar heel langzaam, stukje bij beetje, zonder grote investeringen kunnen opbouwen. Ja. Buitenlandse leveranciers zijn er wel, maar die lopen elke keer stuk als ze hier de markt proberen te betreden op het hele rare Nederlandse zorgstelsel met zo'n. Dus die willen wel, maar het lukt niet. Nou, het is een kleine markt, dus het is sowieso niet zo heel erg interessant voor ze. Maar dat rare stelsel met zorgverzekeraars en de huisarts als poortwachter moeten ze zoveel aanpassen dat het ze elke keer niet lukt. Dus daarom blijft Chiptoff eigenlijk monopolist. Ja, dank allebei voor dit inzichtelijke gesprek. De documentaire Dodelijke Zorg, die is morgenavond, dus donderdag om 19:19 om exact te zijn, te zien bij de KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. Het slagveld in Oekraïne. Beginnen we voorzichtig een keerpunt te zien? Kijken we hier naar een historisch moment? Nou, dat weet ik nog niet. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Rusland is niet een land wat zomaar wordt verslagen. Sven Kokkelman met Sven op 1. De roep vanuit Kiev om zwaardere wapens blijft aanhouden. Onze planken zijn langzamerhand leeg. Wat nu? 1 gast, 1 interviewer. We zijn ontzettend kwetsbaar als Europa. En dat vereist echt ook van bovenaf beleid. En alle vragen die gesteld moeten worden. Europa moet wel als de sodomieter wapens gaan produceren. Ja, dat zijn de juiste woorden. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Shell vinden we slim omgaan met tijd heel normaal. Daarom stoppen we al onze verse broodjes, die we met verse ingrediënten maken, in een verpakking. Volverpakte vers belegde broodjes. Klinkt gek? Wel superhandig. Want dan heb je binnen 10 seconden een vers belegd broodje van Shell. Voor onderweg of om meteen op te eten. Zien we je zo? Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. De versgemaakte broodjes van Shell vind je alleen bij Shell in het verschap. Zien we je zo? Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Mijn accountant? Die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Oh yeah. Het spel van Nederlandse Loterij is goed bewust 18+. Elf uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. In het theaterstuk Kroon krijgen we een inkijkje in de moeilijke keuzes die militairen moeten maken. Ik spreek zo meteen met de makers van het stuk. Nu eerst een volledige bekentenis in de zaak rond de dood van een 9-jarige Gino. Daarover hoort u nu meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Donnie M. heeft bekend dat hij in juni Gino uit Kerkrade heeft ontvoerd, drugs gegeven, seksueel misbruikt en gedood. Hij deed zijn bekentenis op de eerste voorbereidende zitting in deze zaak, in de rechtbank in Maastricht. De zaak werd kort stilgelegd omdat de moeder van Gino begon te gillen naar de 22-jarige verdachte. Ze schreeuwde onder meer monster naar hem. De rechter besloot daarop dat ze even de zaal moest verlaten. Werkgevers hebben met het kabinet gepraat over een algemene loonsverhoging om een deel van de inflatie op te vangen. Ze hebben voorgesteld om iedereen met een cao er 5% bij te geven, schrijft de Telegraaf. Voorwaarde was wel dat de belastingen voor werkgevers niet verhoogd zouden worden. Daar loopt dit voorstel op vast, zegt economieredacteur Nick Wouters. Want er is al uitgelekt dat er tijdens Prinsjesdag lastenverzwaringen aankomen voor het bedrijfsleven. Ja, 5% is dan de inflatie zonder de energiestijgingen. Dus als je dat deel eruit haalt, daarvan zeggen de werkgevers, nou ja, dat is een tijdelijk heel vreemd fenomeen. En we gaan ervan uit dat die energieprijzen wel weer gaan terugzakken. Dus die andere inflatie, die pakken wij dan op. En dan kan het rest het kabinet tijdelijk even compenseren. Ook de vakbonden stonden niet te springen om een algemene loonsverhoging. Het is onduidelijk of de plannen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken wel hebben gewerkt. Daarvoor is 5 jaar geleden 900 miljoen euro uitgetrokken, maar het resultaat is niet meetbaar. Blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer, Argos, Follow the Money en Investico. Het Rode Kruis heeft in Nederland 1000 extra vrijwilligers nodig. Nu heeft de hulporganisatie nog 15.000 vrijwilligers, maar dat zijn er te weinig. Er zijn onder meer extra mensen nodig om dit najaar te helpen bij de nieuwe vaccinatieronde en bij opvangplekken voor asielzoekers. In Londen wordt de rij van mensen die afscheid willen nemen van koningin Elisabeth steeds langer. Aan het eind van de middag wordt de kist naar Westminster Hall gebracht. Maar er staan nu al honderden mensen te wachten om daar straks naar binnen te mogen. In Zuid-Frankrijk zijn 800 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden die maandag uitbraken. In het departement Gironde zijn zeker 4 huizen door het vuur verwoest. Het vuur breidt zich uit en dus moeten er mensen hun huis uit, zegt correspondent Eline Huisman. De politie ging erbij met zwaailichten door de wijk, klopte aan deuren en mensen moesten in no time hun spullen pakken, namen vaak niet zoveel meer mee dan de belangrijkste papieren. Zij worden op campings in de buurt opgevangen of bij familie. Maar voorlopig zijn er geen nieuwe evacuaties voorzien in de regio. Met blusvliegtuigen, helikopters en honderden brandweerlieden wordt geprobeerd de bosbranden te bestrijden. En volgens de autoriteiten is er al meer dan 3000 hectare natuur verloren gegaan. De EU investeert 100 miljoen euro in Oekraïnse scholen, zodat kinderen zo snel mogelijk een opleiding kunnen krijgen. Dat zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, tijdens haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. De commissievoorzitter was gekleed in een blauw-gele outfit, de kleuren van de Oekraïnse vlag. Als speciale gast was de Oekraïnse First Lady, Olena Zelenska, aanwezig. Von der Leyen benadrukte dat solidariteit belangrijker is dan ooit. Het weer in het zuiden, regen, die trekt vanmiddag langzaam weg. En dan breekt vanuit het noordwesten soms de zon door. 16 tot 20 graden wordt het vanmiddag. Morgen ook af en toe zon, maar ook buien. En dan blijft het iets koeler. Robert Vriezen zit bij de ANWB. Robert, waar staan de files? Het staartje van de ochtend, spitsroos. Op de A59, Os-Zierikzee, bij knooppunt Hellegasplein nog 3 kilometer met 5 minuutjes vertraging. En je vertraging is nog een half uur. Op de N217, als je vanuit Dordrecht naar Spijkenisse rijdt, kom je in 2 kilometer file voor de aansluiting met de A29. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Voor het nieuws hadden we het over de complexe, verouderde en ook nog eens schreeuwend dure software in de ziekenhuizen. Volgens CDA-Kamerlid Joba van den Berg moeten we serieus overwegen om op een geheel nieuw systeem over te stappen. Dit half uur hoort u natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geef ik alvast, en die is voor vraag 13. En die vraag die luidt: wat is er van het dak van het huis van een bruidspaar in Brabant gehaald dat door vrienden daar zaterdag was opgezet? Als ik jou vertel dat hij het op zo'n stukje naast ons huis hem inparkeert, dan kan hij het wel een beetje, toch? Zo'n stukje. heerlijke tv dat altijd. We zijn er bijna. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu, defensie in het theater. Met de aanhoudende oorlog in Oekraïne kijken we naar de complexe keuzes in de wereld van defensie. Aan tafel acteur en theatermaker Gilles Biesheuvel. En de spraakmaker vandaag is schrijver van het stuk Dana Linsen. Jullie maakten dus de voorstelling Kroon. En die gaat over een vader die militair is. Ja. En zijn dochter die promotie maakt binnen defensie en voor een moeilijke keuze staat. En Kroon is lichtelijk gebaseerd op het leven van de bekende militair Marco Kroon. Maar ook op die van andere militairen. Om maar direct alle misverstanden uit de weg te gaan dan ook. Gilles, jij speelt dus niet Marco Kroon. Nee, ik speel niet Marco Kroon. Ik ben gefascineerd door de persoon Marco Kroon al sinds 2011 ongeveer. Dus ik dacht, ik wil iets met of rondom hem. Een jaar geleden konden we dit stuk gaan maken bij het Zuidelijk Toneel. En Daan en ik lagen al heel snel op een lijn dat we het veel interessanter vonden om de wereld achter Marco Kroon te bestuderen. En daarmee ook een beetje erachter te komen waarom hij af en toe doet zoals hij doet. Ja. En dat is het startschot geweest eigenlijk. Dus we waren ook heel snel erover uit dat het Kroon zou heten, vallend onder de Nederlandse kroon, zoals ik aan het begin zei. Ja. En wat is dan jouw fascinatie met Marco Kroon? Nou, ja, ik dacht, ik in het begin had ik het helemaal niet door, maar ik bleef altijd hangen bij die artikelen en nog een beetje meer erover lezen. Wat hij eigenlijk doet is, hij maakt de vlek op het kleed groter door erop te gaan wrijven. Terwijl je zou ook kunnen denken, ja, je kan je ook een beetje stiller houden en het waait wel over binnen 2 of 3 dagen. En daar moet dus een reden voor zijn. Ja. Dus dat fascineerde me. Dat is het begin van de zoektocht geweest. Ja. Dan Lindsay, je zou zeggen, er gebeurt genoeg in het leven, zoals Gilles zei voor Marco Kroon, om over hem een theaterstuk te schrijven. En toch wilden jullie verder gaan dan dat, hè? Ja, dat was ook wel heel snel duidelijk. Ten eerste heeft Marco Kroon ongeveer 7 boeken geschreven. Ik doe er maar even een greep. Ja. Hij heeft bij hem thuis een klein rijtje boeken staan waarin hij al zijn verhalen heeft opgeschreven. En het viel mij ook op dat toen ik de research ging doen, dat bijna elke Nederlandse film of tv-serie die gemaakt is over avonturen in het leger, om het maar even zo te noemen, ergens al een beetje Leentje Buur speelt bij dat verhaal. Oh ja. Dus om dat dan nog een keer op een andere manier te gaan reproduceren is dramatisch niet per se het interessantste. Maar nee. Gilles en ik trokken op een waanzinnige research trip waarin we heel veel mensen gingen interviewen. Op goed militaire wijze gingen we het gebied omcirkelen voordat we uiteindelijk, of althans ik, met Marco Kroon kennis ging maken. En toen kwamen we erachter dat er ook andere mensen in de running waren geweest voor die militaire Willemsorde die hij heeft gekregen. En daar zit natuurlijk in dat speculatieve en dat fictieve zit, denk ik, voor theatermakers en schrijvers veel interessantere aanknopingspunten. Ja. En ik ben ook helemaal niet zo'n acteur of theatermaker die in de huid van iemand kruipt. Dat is niet aan mij besteed. Ik vind het veel interessanter om zo journalistiek te werk gaan en dan een verhaal op te bouwen en daar het drama in te zoeken. Ja. Marco Kroon was ook heel fideel. Want we hebben hem in ieder geval 2 keer ontmoet. 1 keer kwam hij naar het Zuidelijk Toneel. Ja. Waar Gilles toen aan het repeteren was. Toen hebben we hem kort gesproken. Maar eigenlijk toen legden we hem al iets van de outline voor. En toen zei hij ook, ik geef jullie alle vrijheid en ik zie het wel. En later zijn we hem nog dat is altijd fijn. Zijn we hem nog thuis gaan opzoeken. En hij vindt het natuurlijk spannend. Ja. Maar hij was het helemaal niet van, dat moet nu helemaal over mij of over mijn leven gaan. Bovendien. Nee. Er is al een film over hem in de maak. Dus wij hebben lekker andere dingen kunnen verzinnen. Ik blijf ook een beetje hangen bij, er waren andere mensen ook die op de lijst stonden voor die militaire Willemsorde. Wie waren dat dan? En waarom zijn die het dan niet geworden? Komt dat in het stuk naar voren? Dat komt een beetje in het stuk naar voren. Kijk, wat heel duidelijk was, Defensie die had een wat moeilijk gezicht rond 2008. Dus ze wilden zichzelf wat beter in de etalage zetten. En let wel, ik bedoel, Marco Kroon heeft die Willemsorde gekregen zeer terecht. Hij heeft iets gedaan wat echt bijna niemand hem na kan doen. Helemaal volgens het boekje dat is geleerd bij Defensie. Heeft heel veel mensen uit een vallei bevrijd. Mm-hmm. Dus die Willemsorde die heeft hij terecht gekregen. Maar wat 1 iemand ons vertelde die we hebben geïnterviewd, die zei, kijk, in andere landen worden deze onderscheidingen ook gegeven, maar dat gebeurt binnen kamers. En dat is voor Defensie, voor de mensen die dat krijgen, is dat vaak veel beter. En dan kan je er ook veel rustiger mee omgaan. Nederland had bedacht om dat gewoon en plein publiek te doen. Was heel lang niet gebeurd, dus daar was veel aandacht voor. En daarmee werd Marco Kroon in 1 klap ook een bekende Nederlander. Ja, en Marco heeft zelf ook gezegd, ik heb heel veel meegemaakt, dus ik heb ook een bepaalde vorm van PTSS. Dus je kunt je ook afvragen, kijk, binnen de muur muren van defensie weet hij precies wat hij moet doen. Ja. Daarbuiten vindt hij dat ingewikkelder. En daar staat hij niet alleen in. En daar kwamen we ook achter als we de andere mensen interviewden, dat die muren buiten defensie soms best moeilijk zijn om die wereld, om daar goed mee om te gaan. Ja, en dat komt dus ook naar voren in het stuk. Jullie hebben gekozen voor een vorm waarin een vader en een dochter samen op het podium zitten. Dat vond ik dan toch ook wel belangrijk. Omdat dit een tijd is waarin er natuurlijk steeds meer wordt gesproken over de genderbalans binnen defensie. En om daar een vrouwelijk perspectief aan toe te voegen, vind ik wel spannend. Ja. Maar ook omdat natuurlijk er altijd zo wordt gesproken, de vrouwen bij defensie zijn ook één van de mannen. Dus wat zegt dat over het nadenken over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid of andere gendervormen in onze maatschappij zijn? En is oorlog misschien wel iets wat heel erg met masculiniteit en patriarchaat samenhangt? Dus ja. En wat konden, want jullie hebben natuurlijk, zoals we al zeiden, heel veel militairen hierover gesproken. Wat konden zij jullie daarover vertellen? Wat voor informatie kregen jullie van ze? Over het vrouwelijke bedoel je? Of nou, over alles, over die moeilijke keuzes die ze moeten maken. Iedereen vertelde andere dingen. Sommige mensen zaten echt nog heel erg dicht op hun eigen verhalen en konden relatief weinig details geven, wat ik opmerkelijk vond. Want ik wilde eigenlijk gewoon weten, hoe ziet je dag eruit? Wat doe je als je je verveelt? Nou, dat is ergens allemaal verdwenen. Anderen konden juist heel goed ook over de politiek erachter praten en over hoe defensie als een soort maatschappij in een maatschappij fungeert, maar wel heel vaak met politieke vraagstukken en belangen wordt geconfronteerd. Dus al die kleine beetjes plus eindeloze hoeveelheid documentaires die ik heb gezien, gewoon dingen die ik heb gelezen, speelfilms, ook uit alle tijden. Want ik verbind, denk ik, in de tekst ook vanaf de Eerste Wereldoorlog tot nu. Want een van de stellingen is, we vechten eigenlijk steeds de vorige oorlog. En hoe komt dat? Ja. Maar al die kleine beetjes, die hebben uiteindelijk dat verhaal gevoed. En wat ik heel bijzonder vond, Dana die is natuurlijk van de filmen, van de documentaire. Dus op een gegeven moment zei ze tegen me, je moet Blue Orchards kijken. Documentaire van Johan Grimopres. Ja. En daarin komt een journalist aan het woord die voor de Washington Post en de New York Times in alle oorlogsgebieden heeft gezeten en zwaar getraumatiseerd is. En door zijn interview te zien in die documentaire kwamen er nog meer achter dat die ongelooflijke discrepantie. Dus je hebt het nodig, een leger, maar hij zei het levert alleen maar chaos op en je begint aan iets waar je het einde is niet te overzien. En dat is, dat is elke keer inderdaad weer waar. We gaan inderdaad, voor Kerstmis zijn we thuis. Zij is in de Eerste Wereldoorlog en het heeft 5 jaar geduurd. Dus dat vonden we heel, dat raakt ons enorm. Daar hebben we ook, dat hebben we in ons achterhoofd gehouden. Ja, er komt ook heel veel bij kijken, denk ik, mentaal. Dus er gebeurt ontzettend veel. Zoals jullie zo horen, ook in de levens van die militairen. Hoe kun je het nou vertalen, Dana, naar het theater? Want je ziet een dochter op het toneel en een vader. Nou, bij uitstek. Want dan heb je namelijk twee elementen en daartussen kan het gaan knetteren. Daar kan de interactie, daar kan het drama ontstaan. Daar kunnen dingen over generaties worden besproken. Moeten dan inderdaad de kinderen altijd de zonde van de vaderen inlossen. Ja, want die dochter die maakt de vlucht vooruit. Hè? Dus die kijkt nog uit naar een toekomst binnen Defensie. En die vader die heeft Defensie, zal ik maar zeggen, precies achter zich. En die neemt een hele hoop bagage mee. En die gaan in gesprek met elkaar. Ja, nou ja, en de vader projecteert aanvankelijk heel veel van zijn bagage op die dochter. En die dochter die heeft zoiets, ik kan niks met die projectie. Ik ben 23 en ik moet beginnen. Ja, hebben jullie veel vrouwelijke militairen ook gesproken hiervoor? We hebben één vrouwelijke militair gesproken en die heeft ons heel veel informatie gedeeld. Zeer belangrijk. Ja. Had zij diametraal andere informatie dan de mannen? Nou, wel informatie die heel erg belangrijk is geweest om die dochter, maar eigenlijk ook weer om die vader vorm te geven. Veel meer details. Oh ja. Ja. Dus dat vond ik heel. Maar we hebben ook een mannelijke militair gesproken die ook heel veel details gaf. Dus het is in die zin is het echt een amalgaam geworden van vele stemmen en vele bronnen. En wat ook bijzonder was, toen we eraan begonnen, toen heerste in Nederland nog de gedachte, soort die oud-pacifistische gedachte uit de jaren 70, die soort heel goed uitkwam ook voor de politiek, om er helemaal geen geld of aandacht aan te besteden aan het leger. Ja. En dat veranderde natuurlijk in februari toen Oekraïne werd binnengevallen. In 3 dagen was de publieke opinie gekeerd. Dus daar moesten we ook iets mee natuurlijk. Ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Dat is heel confronterend, want de outline voor de tekst was er oktober vorig jaar. En toen een beetje nadenkend over wat een nieuwe brandhaard zou kunnen worden, was Oekraïne wel op de radar, om maar zo'n militaire term te gebruiken. Maar als zoiets dan daadwerkelijk gebeurt, even heb ik nog gedacht, oké, dan moet het heel actueel zijn en vol met krantenkoppen zitten. Maar toen dacht ik, ja, maar misschien wil ik wel een tekst schrijven die niet alleen op het moment dat ik hem schrijf relevant en actueel is, maar ook later weer. Dus daar heeft nog wel een daar is heel een interne veel, discussie is geweest. Heel veel gebeurd. Ja. En toen ben ik toch weer teruggekomen van nee, dit moet een verhaal zijn wat, doordat het ook een zekere abstractie kent en in andere lagen van het menselijke geheugen, bewustzijn en zo binnengaat, dat ook over andere oorlogen kan gaan. Ja. Ja, en Gilles, aan jou dan natuurlijk de eer om dat uit te voeren op het toneel. Je moet een militair spelen. Ja, samen met Luca Butsel. Een goede tekst geeft je enorm veel handvatten. En natuurlijk de hele trip die wij hebben gemaakt langs al die huiskamers waar we de mensen interviewden. Dus dat gaat, als het goed is, ook onder je huid zitten. En dat helpt in het spelen van zo'n rol. Maar dat is ook, ik heb één doorloop gezien en dat is natuurlijk heel erg ontroerend om opeens dingen tot leven te zien komen. Niemand zal dit zien, maar ik zie in Gilles zie ik al die mensen die we hebben gesproken. Dat vond ik echt heel, heel bijzonder. En dat is volgens mij ook heel goed aan Luca overgedragen. Want zij zijn al die mensen geworden. Ja, maar je hoort wel dat militairen echt een ander leven hebben dan wij burgers. Ja. Toch? Ja, absoluut. Hoe was het dan voor jou om je daarin in te leven als burger? Ja, dat is een ingewikkelde, beetje technische toneelvraag eigenlijk. En elke acteur zit compleet anders in elkaar. Dus wat mij helpt is dus inderdaad die interviews en die tekst gewoon. Die ga je leren en dat doe je niet van de een op de andere dag. Dat blijf je maar herhalen en langzaam zakt dat. En daarmee komt de inleving in mijn geval in die zin. Ja, tot slot Dana. De voorstelling heeft een open einde. Dat betekent dat mensen aan het denken worden gezet. Dat is toch de bedoeling? Nou, zeker van een open einde, ja, want er is niks afgerond. Wat wil je dat mensen doen hiermee? Nee, ik wil dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Mogelijkerwijs ook met Gilles en met mij. En met elkaar nadenken. Even pas op de plaats maken. Want dat is misschien wel een manier om een einde te maken aan alle oorlogen. En als ik nog even. We staan dus in het Genie Museum in Vught. Dat is heel bijzonder, want het wordt helemaal gerund door veteranen. En we zijn nu de hele week eraan aan het repeteren, de laatste loodjes. En een aantal van die veteranen heeft al een beetje meegekeken. Dus dat is heel bijzonder. Dus we hopen ook dat mensen die bij Defensie werken of gewerkt hebben, komen kijken en iets daarvan herkennen. Dat we inderdaad dat gesprek kunnen aangaan daarna. Dank jullie wel voor dit gesprek. Kroon gaat aankomende vrijdag in première. Nieuws dan via de NOS. Er is opnieuw een gewelddadig incident geweest tussen Israël en de Palestijnen. Ditmaal op de westelijke Jordaan-oever. NOS-correspondent Ties Brok, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er gebeurd? Nou, het gebeurde afgelopen nacht bij de Palestijnse stad Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daar had het Israëlische leger naar eigen zeggen twee Palestijnse militanten in het oog gekregen. En kwam het uiteindelijk tot een schietpartij waarbij één Israëlische militair is gedood en die twee Palestijnse militanten zijn gedood. Dus eigenlijk een nieuw incident in een sowieso wel gewelddadige tijd. En weten we al iets over de identiteit van deze militanten? Ja, het is opgeëist door de Al-Aqsa Martelarenbrigade, deze aanslag of actie, hoe je het wil noemen. Dat is een organisatie die door het Westen wordt gezien als een terroristische beweging. En een van die twee mannen die was ook in dienst bij de Palestijnse Veiligheidsdienst. En dat is wel opmerkelijk, omdat die normaal gesproken juist samenwerkt met Israël. Maar afgelopen nacht dus duidelijk niet. Nee, en deze schietpartij staat niet op zichzelf, hè? Absoluut niet. Het past binnen een patroon van oplaaiend geweld dat we zien. Met name op de westelijke Jordaan-oever. Daar zijn dit jaar al meer dan 80 Palestijnen gedood. Het dodelijkste jaar wat dat betreft sinds 2015. En dat is voor een groot deel het gevolg of de samenhang met een reeks Israëlische invallen in steden op die westelijke Jordaan-oever. Die zijn bedoeld om daar mensen op te pakken, om te arresteren. Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij aanslagen of het willen voorbereiden van aanslagen tegen Israël. Begin van het jaar vonden er een aantal van die aanslagen plaats. En daarbij zijn dus veel mensen omgekomen. Een voorbeeld is ook de Palestijnse journaliste waar eerder dit jaar veel aandacht voor was, Shirin Abu Akleh. Maar die invallen gaan dus nog steeds elke nacht door. En ook nog steeds blijven er aanslagen gepleegd worden of worden die voorbereid. En ook afgelopen nacht is daar weer een voorbeeld van. Dankjewel. NOS-correspondent Ties Brok. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Jos Vervoort uit Ede. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 69, met pensioen, maar u zit niet stil. U bent hulpverlener bij het Rode Kruis. En ook bent u druk met het aantrekken van jongeren bij een vereniging van fans voor de Koninklijke Luchtmacht. Dat klopt. U bent groot fan daarvan? Ja, sinds de middelbare school ben ik over vliegtuigen spotter. Oh ja? Ja. Want zo uitzicht dat, uw fanschap. Dus dat is kijken naar de vliegtuigen. Foto's maken, naar airshows, dat soort dingen. Ja, en nu dus in uw vrije tijd ook nog even voor de lol met de nieuwsquiz meedoen. Ja, heb ik al vaker gedaan. En het is gewoon leuk om mee te doen. Dus, ja, toch? Wij vinden het ook altijd leuk als mensen meedoen. Nou, als het lukt, dat weet u, kunt u €300 winnen. De hoogste score tot nu toe was een pittige, 100 punten. Ik heb het gehoord gisteren, ja. Bernard Peppelman uit Dieren, die wist eigenlijk bijna alles. Hij wist twee dingen niet. Ik wens u heel veel plezier. Dank u wel. En heel veel succes. Het aantal tienermeisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen. We zien bij hen ook een sterkere toename in druk door schoolwerk. Ze piekeren meer, ze zijn angstig of voelen zich ongelukkig. Dat ze wat minder positief zijn over hun sociale relaties, met leraren, met klasgenoten en met vrienden. En ook geven veel van hen aan dat ze het moeilijk vinden om zich te concentreren of dat ze gedragsproblemen hebben. Het is de verwachting dat ze echt hulp nodig hebben of ondersteuning nodig hebben om die problemen aan te pakken. Veel tienermeiden zijn ongelukkiger dan 5 jaar geleden. Vraag 1. De onderzoekers spreken over een zorgwekkende trendbreuk. Hoeveel procent van de meisjes uit groep 8 heeft last van emotionele of psychische klachten? 33%. Dat is goed. In het middelbaar onderwijs groeide dat percentage zelfs naar 43%. Ook bij jongens zijn trouwens meer klachten, maar die stijging staat niet in verhouding tot die van de meisjes. Vraag 2 dan. De druk van ouders, prestatiecultuur, er zijn meerdere redenen. Maar wat wordt volgens de onderzoekers als belangrijkste oorzaak gezien van de toegenomen mentale problemen van deze meisjes? De druk vanuit huiswerk. Nee, het is corona. Ja. Ja, jongeren hebben niet alleen met emotionele problemen, maar ook gedragsproblemen te maken. Verder hebben ze moeite om hun aandacht ergens bij te houden. En hebben ze last van hyperactiviteit. Al met al een behoorlijke lijst dus. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De coffin of Her Late Majesty Queen Elizabeth II has been brought back from Scotland, from Balmoral. Het lichaam van de Queen ging gisteren dus van Schotland naar Buckingham Palace. Naar welke plek wordt haar lichaam vandaag overgebracht, waar mensen 4 dagen lang afscheid van haar kunnen nemen? Westminster Hall. Ja, dat is goed, een historisch pand. Het onderdeel is van het gebouwencomplex waar ook het parlement zetelt. Vraag 4. Intussen is koning Charles bezig met een rondgang langs de 4 delen van zijn koninkrijk. In welk land had hij gisteren een ontmoeting met het parlement? Noord-Ierland. Is ook goed. In het verleden heeft Noord-Ierland veel bloed gevloeid daarin. Sorry, in het verleden heeft in Noord-Ierland veel bloed gevloeid tussen de protestanten en de katholieken. En ook nu nog zijn er de nodige spanningen over wel of niet bij Groot-Brittannië horen. Vrijdag bezoekt Charles overigens Wales. Vraag 5 dan. We laten weer een fragment horen. Ik wil graag weten wie hier aan het woord is. Ik denk dat we daarna in 2 helft vooral ook gewoon goed druk hebben gezet. Volgens mij niks. Wel 1 kans van Daly. Kopbal, goede kans moet ik zeggen. Weggegeven. Maar voor de rest waren wij de bovenliggende partij. Wie is dit? Schreuder. Nee, het is Virgil van Dijk. De aanvoerder van Liverpool die gisteren van Ajax won in de Champions League. Gilles, je had het ook fout, hè? Je zat ja te knikken. En van hij heeft gelijk, hoor. Nee, mooi niet. Allebei niet, helaas. Ik ben geen Ajax-fan. Ik wel. Oh jee, nou, we gaan snel naar vraag 6. De Engelse club scoorde vlak voor tijd de winnende 2-1. Wie maakte in deze wedstrijd de goal voor Ajax? Kunduz. Dat is goed. De Ghanese speelde opnieuw, zoals het zo mooi heet, een valse spits. En scoorde niet heel onbelangrijk, alweer voor de 4e wedstrijd op rij. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om de score flink op te wijzen. U heeft tot nu toe 4 punten. U krijgt hier ook maximaal 4 punten, of althans, die kunt u verdienen. Vandaag krijgt u hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wie bedoelen we? 4. Ik zeg het niet bepaald in verkapte termen. Stop. Van Linde. En dat is in 1 keer goed. We hadden voor 3 punten nog en zit nu nog dieper in de shit. Dat was een van de uitspraken die hij deed, waarover vandaag in de Volkskrant wordt geschreven. Voor 2 punten achteraf gezien vond ik het een gênant gesprek. Ook dat was te lezen in de Volkskrant. En voor 1 punt uit geluidsopnames blijkt dat ik gillend rijk wilde worden met de mondkapjes. Deal. En ja, voor 4 punten, je had het meteen al goed. Ik zeg het niet bepaald in verkapte termen. Dat verwijst natuurlijk naar het mondkapje, ofwel de mondkapjes deal. Dat betekent dat u 8 punten heeft. En dat betekent dat u 13 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. En dat is overzichtelijk, ja, vind ik. Want vraag 13. Vindt u dat zelf vraag ook? Vraag 13 weet ik al dus. Ja. Oh, die weten we al. Nou, dan gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de nieuwe burgemeester van Eindhoven? Dijsselbloem. Is goed in kleding. Met welke kleuren van welk land heeft EU-voorzitter Ursula von der Leyen haar jaarlijkse toespraak voor het parlement gehouden? Oekraïne. Is goed. Welke voetballer wist gisteren als enige Nederlander te scoren in de Champions League? Pas. Dumfries. In de buurt van welke grote Franse stad zijn opnieuw bosbranden uitgebroken? Gironde. Bordeaux. Welke coalitiepartij vindt de kabinetsplannen om mensen uit de eigen gemeente voor te laten gaan op de huizenmarkt te ver gaan? VVD. Is goed, een aangespoelde maanvis van 400 kilo die vorig jaar aanspoelde op Ameland is opgezet in welk museum? Naturalis. Is goed, volgens Amerika heeft Rusland hoeveel miljoen dollar uitgegeven aan het beïnvloeden van buitenlandse politici? Pas. 300 miljoen. Welke toeristische trekpleister in Parijs dooft uit energiebesparing een uur eerder de lichten? De Eiffeltoren. Dat is goed. In Suriname heeft premier Rutte met welke organisaties gesproken over eventuele Nederlandse excuses? Pas. Slavernijorganisaties. Door minder gasverbruik is de uitstoot van wat in het tweede kwartaal met bijna 10% afgenomen? CO2. Dat is goed. Welke organisatie vindt dat juist het kabinet meer moet doen om de klimaatdoelen van 2030 te halen? Urgenda. Het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja, nee, hij schudt al nee, heeft het niet gehaald. 6 punten goed. En dat betekent dat u in totaal 48 punten heeft gehaald. Het komt niet eens in de buurt. Nee. Nee, helaas. U had wel de hint geweten. Die gaan we nog even doen. De caravan op het dak. Ja, de vraag was, wat is er van het dak van het huis van een bruidspaar in Brabant gehaald dat door vrienden door zaterdag daar was opgezet? Een caravan. Hoe ze dat erop hebben gekregen? Heel. Hè? Heel. Ja, nee, maar ja, ook heel nog inderdaad. Dat zal een vraag zijn die voor mij in ieder geval onbeantwoord zal blijven. Meneer Van Voort, dank voor het nogmaals meedoen met de nieuwsquiz. En misschien tot ziens. Graag gedaan. Dank ook aan mijn gasten van vandaag. Spraakmaker, filmcriticus, schrijver, wat ben je niet, Dana Linsen. Acteur, theatermaker Gilles Biesheuvel. Documentairemaker Wilfried Komen en CDA-kamerlid Joba van den Berg. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. 140 miljard euro moet er extra beschikbaar komen vanuit de Europese Unie voor burgers vanwege de gestegen gasrekeningen en energierekeningen. En dat moet voor een deel vandaan komen bij de grote fossiele brandstofbedrijven. Ik ga praten met Menno Snel, die is voorzitter van die branche. Zometeen in Sven op 1. Dat hoort u dus na 11:30. Bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Wij zijn er morgenochtend natuurlijk gewoon weer om 9:30. Nu is het bijna 11:30. Tijd voor het NOS Journaal met Dorald Megens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.